أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس واشتاتا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العلي العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا فرشي يا حاشمي يا مطلبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك يا يا رسول الله وسلم عليك يا حبیب اللہ بھی پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مرحبا آج چلیں گے شہِ ابرار شجا اینج سرکار کے پاس انشاءاللہ پہنچ جا اینج سرکار کے الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف منقول ہے جب کسی مجلس میں یعنی لوگوں میں بیٹھو اور کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد, تو اللہ عز و جل تم پر ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو تم کو غیبت سے باز رکھے گا, اور جب مجلس سے اٹھو تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد, تو فرشتہ لوگوں کو تمہاری غیبت کرنے سے باز رکھے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ایک گناہگار شخص کو انتقال کے بعد ان کے پڑوسی نے جنت میں دیکھا تو پوچھا آپ کو یہ مقام کیسے حاصل ہو گیا؟ اس نے بتایا میں ایک اجتماع میں شریک ہوا, اجتماع میں ایک محدث صاحب نے دوران بیان ارشاد فرمایا جو شخص نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر بلند آواز سے درود شریف پڑھے اس پر جنت واجب ہے. یہ سنتے ہی میں نے فوراً بلند آواز سے درود پاک پڑھا. مجھے دیکھ کر شرکاء اجتماع نے بھی زور زور سے درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا. اس عمل یعنی بلند آواز سے درود و سلام پڑھنے کے سبب اللہ تعالی نے میری اور سارے شرکاء اجتماع کی مغفرت فرما دی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. میرے پیارے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آج یوں تو اسلامی بہنوں کا ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع معمول کے مطابق ہوتا ہی ہے اور ہو بھی رہا الحمدللہ, اور ساتھ ساتھ آج کے اجتماع کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ذمہ داران اسلامی بھائیوں کا آج ظہر کی نماز سے عشاء کی نماز تک آج ظہر کی نماز سے تربیتی اجتماع کا آغاز ہوا ہے. نہ صرف باب المدینہ بلکہ مختلف شہروں میں بھی, پنجاب کے مختلف شہروں میں, بلوچستان، باب الاسلام سندھ، خیبر پختونخوا، کشمیر وغیرہ کے شہروں کے علاوہ بیرون ملک میں بھی مختلف مقامات پر دعوت اسلامی سے وابستہ ذمہ دار اسلامی بھائی جمع ہوں گے. نیز ان گنت مقامات پر پردے کی حالت میں اسلامی بہنیں بھی اس سنت و بھرے اجتماع میں شریک ہوں گی. تو جو اس وقت بیان تربیتی اجتماع میں ہو رہا ہے، بیان اصل ہونا تھا تربیتی اجتماع میں ہی اور یہی جدول تھا، لیکن ذمہ داران کے باہمی مشورے سے یہ طے ہوا کہ اسی بیان کو اسلامی بہنوں میں ہونے والے ہفتہ وار اجتماع میں بھی بذریعہ آواز ریلے کر دیا جائے، کیونکہ تربیتی اجتماع وغیرہ کا جو بیان ہوتا ہے اس میں کچھ انداز مختلف سا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں دعوت اسلامی کے ذمہ داران کی ایک بہت بڑی تعداد شریک ہوتی ہے اور ہمارا یہ اجتماع حسب معمول چلتا رہے گا اور اسلامی بہنوں کا جو روٹین وائز اجتماع ختم ہوتا ہے ذکر و دعا پر، ہمارا اجتماع ذکر و دعا تک بھی چلے گا. اس کے بعد مدنی چینل سے ہم ڈسکنیکٹ ہو جائیں گے اور باب المدینہ، فیضان مدینہ میں جو اسلامی بھائی ہیں انشاءاللہ عزوجل ان کے ساتھ یہ تربیتی اجتماع چلتا رہے گا اور اس کے بعد سوالات کی نششت ہوگی. ذمہ داران کے جو سوالات ہوں گے وہ کریں گے، انشاءاللہ عزوجل ان کے حسب استطاعت جوابات دینے کی کوشش کی جائے گی. مدنی چینل کے ناظرین بھی جب تک اسلامی بہنوں کا اجتماع روٹین وائز ہے آپ بھی ہمارے سے شریک رہیے، اس کے بعد بھی دعوت اسلامی کے مختلف پیارے پیارے سلسلے مدنی چینل پر جاری رہتے ہیں، تو آپ مدنی چینل دیکھتے رہنے کی بھی نیت کر لیجئے. میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، آپ نے اس وقت درود پاک کی ایک فضیلت میں نیکی کی دعوت کی ایک برکت یہ بھی دیکھی کہ ایک شخص نے جو کہ اجتماع میں شریک ہوا تھا، اجتماع میں شرکت کی برکت سے اس کو اجتماع میں شرکت کی اس کو یہ برکت بھی نصیب ہوئی کہ وہاں پر جو بیان ہوا اس بیان میں مبلغ نے، جو محدث تھے، حدیثوں کو جاننے والے تھے، حدیثوں کا بیان کرنے والے تھے، انہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بلند آواز سے درود شریف پڑھے، مطلب ترغیب دلائے کہ جو اس طرح بلند آواز سے درود شریف پڑھتا ہے اس پر جنت واجب ہے. اب یہ سنتے ہی کسی نے بلند آواز سے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا اور دیکھتے دیکھتے سب نے پڑھنا شروع کر دیا اور الحمدللہ اس کی برکت سے اس درود شریف پڑھنے والے اور تمام شرکاء اجتماع کی رب کریم نے مغفرت فرما دی. اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا محبوب کے کوچے کا ہے گدا، اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا محبوب کے کوچے کا ہے گدا، مولا نے مجھے یوں بخش دیا سبحان اللہ سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد. نیکی کی دعوت کی بے شمار برکتیں، جس طرح یہ محدث صاحب نے اجتماع میں نیکی کی دعوت پیش کی اور اس نیکی کی دعوت میں انہوں نے درود پاک پڑھنے کی ایک نیکی کی دعوت پیش کی اور اس سے کس قدر برکتیں اور فوائد نصیب ہوئے، اسی طرح نیکی کی دعوت، درس و بیان یہ مبلغ کی بخشش کا ذریعہ بھی بنتی ہے. چنانچہ شرح الصدور میں حضرت علامہ مولانا امام جلال الدین ابی بکر بن عبد الرحمن سیوطی شافعی علیہ رحمۃ اللہ القوی لکھتے ہیں، سلیم بن منصور علیہ رحمت اللہ الغفور فرماتے ہیں میں نے اپنے والد منصور بن عمار علیہ رحمت اللہ الغفار کو خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو انہوں نے فرمایا میرے رب عز و جل نے کرم کرنے کے بعد مجھ سے فرمایا اے بد عمل بوڑھے، تجھ کو معلوم ہے کہ میں نے تجھے کیوں بخش دیا؟ میں نے عرض کیا نہیں اے میرے معبود، تو میرے رب عز و جل نے ارشاد فرمایا تو نے ایک اجتماع میں اپنے رقت انگیز بیان سے حاضرین کو رلا دیا تھا، اور اس بیان میں میرا ایک ایسا بندہ بھی تھا جو تمام عمر کبھی بھی میرے خوف سے نہیں رویا تھا، مگر تیرا بیان سن کر وہ بھی رونے لگا، تو میں نے اس بندے کی گریا و زاری و رحم فرما کر اس کو اور تمام شرکا اجتماع کو بخش دیا، اسی لیے تیری بھی مغفرت ہو گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، نیکی کی دعوت کی یہ ایک دوسری برکت میں نے آپ کو بیان کی ہے کہ نیکی کی دعوت دینے والے کی کیسے مغفرت ہو گئی، یعنی بیان جو اسلامی بھائی یا اسلامی بہنیں درس و بیان سے کتراتے ہیں، تیاری نہیں کرتے، کیونکہ نیکی کی دعوت دینے کا یہ بھی ایک انداز ہے بیان کرنا، اور اس انداز کے بھی بے شمار فوائد ہیں، اور مزید آگے کیا بیان کروں، دعوت اسلامی کا یہ مدری ماحول ہی دیکھ لیجئے۔ آج سے کچھ عرصہ قبل، کم و بیش 1980-81 میں، ہمارے شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے دعوت اسلامی کا جو ہفتہ وار اجتماع دعوت اسلامی کے اولین مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں اس کا آغاز کیا، گلزار حبیب مسجد گلستان اکاڑوی، تو ہفتہ وار اجتماع کا سلسلہ ہوا، اور جوک در جوک ہر ہفتے گویا کہہ سکتے ہیں کہ یہ اجتماع میں ترقی ہوتی چلی گئی، اور پہلی صف سے دوسری صف یہاں تک اتنی وسیع و عریض وہ مسجد وہ بھی بھر گئی، اس کی سڑکیں بھر گئیں، یہاں تک کہ یہ ہفتہ وار اجتماع جس میں امیر سنت کے سنتوں والا بیان ہوتا، اولاً امیر سنت ہی بیان فرما دیتے، پھر آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ الحمدللہ مبلغین کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا، پھر ایسا بھی ہوتا تھا کہ امیر اہل سنت جب کہیں کسی سفر پر ہوتے، حج یا عمرے یا کوئی بھی اس طرح کے سفر پر جاتے، تو کئی شرکا اجتماع کم ہو جاتے، پھر جب آپ واپس تشریف لاتے تو پھر آپ اس طرح کے اعلانات آپ کے سنے جاتے، کہ جب آپ کے علم میں آتا کہ اجتماع میں چونکہ آپ کی غیر حاضری ہوتی تھی، بیرون ملک سفر ہوتا تھا، تو میرے باہر جانے سے اس ٹائم پہ کم ہو جاتے، تو پھر آپ ہفتہ وار اجتماع میں اعلان کرتے کہ جو الیاس قادری کے لیے آیا ابھی اٹھ کے چلا جائے، آپ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے اجتماع میں آیا کرے۔ یہ اعلان کسی نے سنا ہے گلزار ابھی میں سنا ہے نا آپ لوگوں نے، یہ ایک ہی ملے گا آپ کو، اس کے علاوہ کسی نے اس طرح کا اعلان کیا ہو کہ جو مجھے سننے کے لیے آیا وہ چلا جائے، جو اللہ اور اس کے رسول کہہ رہا ہے وہ بیٹھا رہا، یہ آپ کو ایک ہی ملے گا روئے زمین پر، دوسرا شاید ایسا کوئی مبلغ آپ کو ملے گا نہیں جو یہ اعلان کرے، کسی بھی فورم پر یہ اعلان کرے بھائی جو میرے لیے آیا وہ چلا جائے۔ مگر امیر اہل سنت نے اسی طرح کے اعلانات کیے، اسلامی بھائیوں کا ذہن بنایا کہ آپ نے صرف مجھے سننے کے لیے جمع نہیں ہونا، آپ نے دعوت اسلامی کی ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شریک ہونا ہے، اور اس میں ہر مبلغ کو آپ نے سننا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے جمع ہونا ہے۔ الحمدللہ مسلسل کی انفرادی کوشش، اجتماعی کوشش کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج اجتماع میں، ہفتہ وار اجتماع میں کون بیان کرے گا، کون ذکر کرے گا، کون دعا کرائے گا، یہ کسی کو پتا نہیں ہوتا، یہ دعوت اسلامی کے عاشقان رسول بس اجتماع میں شریک ہوتے ہیں۔ اچھا، اب باب المدینہ ہی میں صرف اجتماع کی ہی نہیں بات، یہ تو بات ہے باہر اب نکلا اجتماع, یہاں تک کہ یہ حیدرآباد تک پہنچا, پھر نکلتے نکلتے یہ پنجاب اور خیبر پختونخوا, کشمیر اور بلوچستان اور دنیا بھر کے نہ جانے کتنے اب تو گنتی بھی مشکل ہے کہ دعوت اسلامی کا روئے زمین پر ہفتہ وار اجتماع کتنی مقامات پر ہوتا ہے, اس کی گنتی نہیں ہو سکتی. اب یہ جہاں بھی اسلامی بھائی جمع ہو رہے ہیں یہ کس کے نام پر جمع ہو رہے ہیں؟ الحمدللہ عزوجل امیل سنت کے مسلسل بیان اور ذہن بنانے کی برکت ہے کہ آج مبلغین کو, ذمہ داران کو, دعوت اسلامی سے وابستہ اسلامی بھائیوں کو یہ پیغام دیا گیا کہ آپ اللہ عزوجل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کے لیے جمع ہوں, اور یہ جمع ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے آپ سنو تو بڑا بیان سنے, جب کوئی مبلغ بھی بیان کر رہا ہے اگر شریعت کے مطابق بیان کر رہا ہے تو آپ اس کا بیان سنیے. اب آپ یہ غور کیجئے کہ یہ امیل سنت نے جو بیان شروع کیا تو بیان کی برکت دیکھیے کہ آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ کس قدر تبدیلی آئی. آج امیر اہل سنت کا سنت و برا بیان, خواہ وہ ہفتہ وار اجتماع میں آ کر سنا, خواہ وہ چوک اجتماع میں سنا گیا ہو, خواہ وہ کیسٹ کے ذریعے سنا گیا ہو, کیونکہ پہلے تو مدری چینل نہیں ہوتا تھا, تو اس وقت دنیا بھر میں ایک بہت بڑی تعداد ہے دعوت اسلامی وابستہ اسلامی بھائی کی, بہت بڑی تعداد ہے جنہوں نے امیر علیہ سنت کو دیکھا نہیں تھا, صرف کیسٹ سنتے تھے اور کیسٹ سن کے دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جاتے تھے, دیکھا نہیں تھا بیان کر کون رہا, جانتے بھی نہیں تھے کہ یہ بیان کر کون رہا. بعد کا تو کسی پر نام نہیں ہوتا تھا, صرف بیان سنا جاتا تھا کہ یار یہ بیان ہے, وہ بیان چوٹ کر جاتا تھا. اور یوں دنیا بھر میں کتنے ایسے مبلغین ہیں جو آج بیرون ملک بڑی بڑی ذمہ داریوں پر ہیں, اگر ان کی دعوت اسلامی میں آنے کے باہر سنتے ہیں تو یہ باہر اس طرح کی بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ کیسٹ سنی تھی, میں جانتا نہیں تھا کہ یہ ہے کون, بس کا بیان سنا, بیان سن کر دل چوٹ کھا گیا اور ذہن یہ بنا کہ یہ سارے مطلب دنیاوی امور چھوڑ کر, جو گناہ بھرے ہیں یہ چھوڑ کر نیکیوں بھری اور سنو تو وہی راہ پر چلنا ہے. تو الحمدللہ بیانات کی برکت سے, درس و بیان کی برکت سے, درس کی برکت سے, نیکی کی دعوت کی برکت سے, اللہ کی رحمت ہے کہ دعوت اسلامی آج ایک عاشقان رسول کا ٹھاٹھے مارتا سمندر بن چکی ہے. یہ درس و بیان کی برکت ہے میٹھے اسلامی بھائیوں, نیکی کی دعوت کی برکت ہے کہ امیر علیہ سنت نے نیکی کی دعوت پیش کی, آپ گلی گلی کوچا کوچا مسجد مسجد جا کر نیکی کی دعوت پیش کرتے, نیکی کی دعوت دیتے, اسلامی بھائی آپ کے سنتوں بھرے بیان میں شریک ہوتے, خواہ چند ہوتے یا زیادہ ہوتے, پھر آپ نے آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ مبلغین تیار کیے, ہر مبلغین کا ذہن بنایا کہ ہم نے مختلف مقامات پہ جا کر درس و بیان کرنا ہے. وہ مبلغین جاتے, نیکی کی دعوت دیتے, اسلامی بھائیوں کو جمع کرتے, درس و بیان کا سلسلہ ہوتا, اور یوں کرتے کرتے کرتے کرتے آج ہمارے سامنے الحمد دعوت اسلامی مجلس آئی ٹی جو ہے ہماری, انٹرنیٹ کی جو مجلس ہے, کمپیوٹر کی جو مجلس ہے, اس کے کہنے کے مطابق اس وقت دعوت اسلامی کا پیغام دنیا کے کم و بیش 150 ممالک میں پہنچ چکا ہے, کیونکہ ہر جگہ یہ ان کے پاس کوئی ایسا سسٹم ہے کمپیوٹر کا کہ دنیا میں جہاں بھی دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے www.dawataislami.net کو جو بھی دیکھے گا یہ ان کے پاس ریکارڈ آ جائے گا کہ فلاں ملک میں فلاں مقام سے فلاں ای میل ایڈریس کے ذریعے یا فلاں مطلب اس کے ذریعے اتنے لوگوں نے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کو اتنی منٹ تک دیکھا ہے. ایک تو طرح کا آدمی سرچ کر رہا ہے, سرچ کرتے کرتے وہ کوئی ویب سائٹ آگے چلے دعوت اسلامی کے آگے وہ آگے نکل رہی, ویب سائٹ آئی اور باقاعدہ رکا ہے وہ پانچ پانچ چھ چھ آٹھ آٹھ دس دس منٹ آدھا آدھا گھنٹہ اور اس سے زیادہ کی دیر تک بیٹھ کر یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ اور اس پر گویا کہ اس طرح سے دیکھا جائے تو مدنی چینل دیکھتے رہے. تو یہ اس طرح یہ تحریک مختلف ذرائع کو نیکی کی دعوت کا ذریعہ. آئی ٹی کیا ہے؟ نیٹ نیکی کی دعوت کا ذریعہ ہے. مدری چینل نیکی کی دعوت کا ذریعہ. مبلغ نیکی کی دعوت کا ذریعہ. قافلہ نیکی کی دعوت کا ذریعہ. فیضان سنت کا درس نیکی کی دعوت کا ذریعہ. اللہ کا دورہ نیکی کی دعوت, نیکی کی دعوت کا ذریعہ. مدرسۃ المدینہ بالغان نیکی کی دعوت کا ذریعہ. ہفتہ وار اجتماع نیکی کی دعوت کا ذریعہ. اسلام بہنوں کا حلقہ سطح وار اجتماع نیکی کی دعوت کا ذریعہ. ایون کے آپ جو اس وقت اجتماع میں آئے ہیں یا آپ اجتماع میں آئی ہیں, یہ جو آپ جو اتنی جو جگہوں سے جمع ہو کر آئی ہے, یہ بھی نیکی کی دعوت کی برکت ہے کہ ہمیں نیکی کی دعوت دیتے دیتے دیتے دیتے اجتماع میں لایا گیا. کل ہم اجتماع میں لائے جاتے تھے, آج الحمدللہ اجتماع میں لانے والے بن گئے. نیکی کی دعوت کی برکت ہے. یاد رکھیے پیارے سامی بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں, کیونکہ شیطان کو ابن آدم پر مسلط کیا گیا ہے اس لیے وہ اس سے جدا نہیں ہوتا. جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم میں ایسا کوئی نہیں جس پر ایک ساتھی جن یعنی شیطان مسلط نہ ہو. لوگوں نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ پر بھی؟ ارشاد فرمایا, مجھ پر بھی, مگر اللہ عز و جل نے مجھے اس پر مدد دی اور وہ مسلمان ہو گیا. اب وہ مجھے بھلائی ہی کا مشورہ دیتا ہے. یہ بات واضح ہے کہ شیطان انسان کو وسوسے میں مبتلا کرتا اور اسے نیکی کی دعوت سے روکتا ہے. پس انسان ہمیشہ نیکی کی دعوت, واعظ و نصیحت کا محتاج رہا ہے. اور زمانہ نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام سب زمانوں سے اعلیٰ ہے. جیسے جیسے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک زمانے کے درمیان اور ہم یہ فاصلہ بڑھتا چلا گیا, زمانہ نبوی اور ہمارے درمیان جو فاصلے بڑھتے چلے گئے, تو ہمیں نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنے کی ضرورت بھی زیادہ ہوتی گئی ہے. اس پر حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان دلیل ہے کہ ہر آنے والے زمانے سے جانے والا زمانہ بہتر ہے. تو آپ کی بارگاہ میں عرض کی گئی, یہ ابو عبد الرحمن, ہمارا زمانہ پچھلے زمانوں سے خوشحال اور سستا ہے. تو آپ نے استفسار فرمایا, فقہ کرام اور قاری کس زمانے میں زیادہ ہیں انہوں نے, اور کون سا زمانہ زمانہ نبوی سے قریب ہے؟ عرض کی, جو زمانہ گزر گیا. تو حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا, یہی تو میری مراد تھی. اس فرمان کے ہر آنے والے زمانے سے جانے والا زمانہ بہتر ہے کہ متعلق حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اسے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے سے سمجھتا ہوں. یعنی کہ جو زمانہ جتنا ہم دور ہوتے جا رہے ہیں نا اس زمانے سے, مثال کے طور پر 1432 سنہ ہجری ہے, ہجرت سے یہ سنہ ہجری چل رہا ہے. سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے جو ہجرت فرمائی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ سے, تو اب یہ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا, صحابہ کرام علیہم رضوان بھی دنیا سے ایک ایک کر کے گئے. تو یوں مطلب کہ ایک دور جاتا جاتا جاتا رہا. اب دیکھیے کہ پہلے عورتیں مسجد میں آ کر جماعت سے نماز ادا کرتی تھی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور بھی گزرا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لوگوں کی کیفیات ماحول تبدیل ہوتے دیکھا اور کچھ واقعات پیش آئے, تو آپ نے عورتوں پر پابندی لگا دی کہ وہ مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھے گا. اس پر صحابہ کا اجماع ہو گیا. ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ یہاں تک فرماتی ہیں کہ اگر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی یہ حالات دیکھتے تو آپ بھی اسی طرح کا مطلب حکم ارشاد فرماتے، اس طرح کا مضمون ملتا ہے۔ تو جیسے جیسے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے دوری ہوتی چلی گئی، تو اخلاقیات اور دیگر چیزوں میں تنزلی کے واقعات ہونے لگے اور بہت زیادہ تبدیلیاں آج آپ کے سامنے ہیں کہ وہ معاملات، وہ واقعات، وہ سوچے، وہ خیالات، وہ جذبات، وہ احساسات، وہ عادتیں، وہ اطوار آج لوگوں میں پائے جاتے ہیں کہ جس کا تصور بھی نہیں تھا، تصور بھی نہیں تھا کہ یار اے مطلب بدترین سے بدترین، ایسا لگتا ہے کہ بدترین سے بدترین عادتیں گویا کہ لوگوں میں آتی نظر آتی ہیں، اور آنے والا دن کو نئی بدترین قسم کی بعض اوقات برائیاں لے کر، گناہ لے کر، خامیاں لے کر آتا ہے۔ یعنی بول زبان ہے مطلب لوگوں کی سوچیں تبدیل ہو گئی، کیونکہ شیطان سب کے ساتھ لگا ہوا ہے اور شیطان یہ ہر نت نئے جرائم کا ارتکاب کروانے کی کوشش کرتا ہے، نفس امارہ ہر نت نئے جرائم کا ارتکاب کروانے کی کوشش کرتی ہے۔ البتہ اس مدنی پھول کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں یہ ہمیشہ کے لیے سجا لیں کہ زمانے کی درستی اور بھلائی، زمانے کی درستی اور بھلائی اہل زمانے کی درستی میں ہے، اور زمانے کی خرابی اور برائی اس کے اہل کی خرابی اور برائی اور ان میں بھلائی کی کمی کی وجہ سے ہے۔ ہم جو زمانے کے حوالے سے جو بات کرتے ہیں نا کہ زمانہ یوں ہو گیا، دور یوں ہو گیا، ماحول یوں ہو گیا، یہ گویا کہ اس کے متعلق مدنی پھول آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ اہل زمانے پر منحصر ہے ہم کیسے ہیں۔ جیسے اس وقت ہمارا ہم جی رہے ہیں، دنیا بھر میں جو لوگ جی رہے ہیں یہ اہل زمانہ ہے، یہ اس زمانے کے لوگ ہیں۔ اہل زمانہ کے لوگ درست ہیں، اچھے ہیں تو زمانہ بھی اچھا، جتنے لوگ اچھے ہوں گے، اہل زمانہ اچھے ہوں گے، ایسا زمانہ اچھا ہوگا، کیونکہ ماحول یہ لوگوں سے بنتا ہے، ماحول یہ افراد سے بنتا ہے، ماحول کوئی الگ سے کوئی شے نہیں کہ ہم کچھ جی رہے ہیں تو الگ چیز ہے اور ماحول کوئی الگ شے نہیں، ماحول یہی ہے جو ہم جی رہے ہیں۔ اسی طرح اگر اہل زمانہ کی عادتیں بگڑ جائیں تو کہتے زمانہ بگڑ گیا، اہل زمانے کی عادتیں سنور جائے تو کہتے زمانہ سنور گیا۔ اور سب زمانوں سے بہتر زمانہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وہ دور مبارک ہے، اور بعد والے زمانے میں بھلائی کم ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین لوگ میرے زمانے والے ہیں، پھر وہ لوگ جو ان سے ملے ہوئے ہیں، پھر وہ جو ان سے ملے ہوئے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک زمانہ بعد والے زمانے سے بہتر ہے، اور ایسے ہی ہمیشہ ہوتا رہے گا، یعنی خیر میں کمی آتی رہے گی، اس لیے کہ زمانے کی تعریف اس میں خوشحالی اور کثرت فراخی کی وجہ سے نہیں ہے۔ یہ دوسرا میں ایک اہم مدنی پھول ہے کہ زمانے کی تعریف یعنی زمانہ اچھا ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ اس میں خوشحالی اور کثرت ہے، فراخی ہے، اس وجہ سے نہیں کہ یہ ہے تو وہ بہترین زمانہ کہلاتا ہے، نہیں، کبھی کبھار قحط زدہ زمانے میں برائیاں اور گناہ کم ہوتے ہیں تو وہ بہترین زمانہ کہلاتا ہے۔ یعنی زمانے کی بہترین ہونے یا نہ ہونے کی جو علامت یا جو وجہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہ خوشحالی بہت ہے، ترقی بہت ہے، نہیں، یہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بہترین زمانے کی مراد خوشحالی اور ترقی سے لی جاتی ہے، ایک گھر ہے، ایک گھر کے اندر خوشحالی ہے، اگزامپل دے رہا ہوں میں، ایک گھر میں خوشحالی ہے، بنگلہ بھی ہے، کوٹھی ہے، کار ہے، اور وہ بڑے بڑے کمرے ہیں، خوب عیش و آسائش کا سامان ہے، باتھ روم بھی اتنا بڑا بنا ہوا ہے جناب، 10 قسم کے ٹب لگے ہوئے، یہ لگا ہوا ہے، وہ لگا ہوا ہے، اندر جائے آدمی 2 گھنٹے تک باہر نہ نکلے، اور جناب بڑا بڑے ڈرائنگ روم بنے ہوئے ہیں اور اس پہ بڑے بڑے ٹی وی لگے ہوئے ہیں، بڑے بڑے پلازما لگے ہوئے ہیں، 3D اسکرینیں لگی ہوئی ہیں، وہ پورے پورے بڑے بڑے اسپیکر لگے ہوئے ہیں اور وہ یہ وہ ہے سب کچھ ہے, خوشحالی ہے, کثرت فراخی ہے, مگر حال یہ ہے کہ وہ گھر گناہوں کا انبار بنا ہوا ہے. اس میں جو ٹی وی لگے ہوئے ہیں اس پر اللہ اور اس کے رسول کا نام کتنا, اور گانے موسیقی اور فلمیں ڈرامے کتنے. وہ جو گھر ہے اس کے اندر نمازوں کے لیے اٹھتا کون ہے, وہ گھر ہے اس کے اندر اللہ اور اس کے پیارے حبیب عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کتنی ہے. تو وہ گھر کیسے بہتر ہو سکتا ہے, خوشحالی بھی ہے فراخی بھی ہے. یہی مثال جو میں نے آپ کو ایک مکان کی پیش کی, یہی مثال آپ محلوں کی لے لیجئے, یہی مثال آپ شہروں کی لے لیجئے, یہی مثال آپ ممالک کی لے لیجئے, یہی مثال آپ کی اور میری لے لیجئے کہ فراخی اور خوشحالی جو ہے نا یہ بہتر زمانے کی علامت نہیں ہے. بہتر زمانے کی علامت یہ ہے کہ اس میں بھلائی زیادہ ہو. جس سے بھلائی زیادہ ہوتی ہے وہ بہترین زمانہ کہلاتا ہے, اور جس میں گناہ اور برائیاں زیادہ ہوں وہ بہترین زمانہ نہیں کہلاتا. یہ اپنی گرے سے باندھ لیجیے. حدیث پاک میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا, اللہ عز و جل علم کو یوں نہیں اٹھائے گا کہ بندوں کے سینوں سے نکال لے گا, بلکہ علماء کی موت کے ساتھ علم اٹھا لے گا. جب کوئی عالم باقی نہ رہے گا تو لوگ جاہلوں کا اپنا پیشوا بنا لیں گے, ان سے سوالات کیے جائیں گے تو وہ بغیر علم کے فتوا دیں گے, خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. بخاری شریف کی حدیث ہے. تو برائیوں کی کثرت والے زمانے میں لوگوں کو ایسے اشخاص کی حاجت بہت زیادہ ہوتی ہے جو ان کو آگاہ کرے, ان کی خیر خواہی کرے, انہیں رحمت الہی کی امید دلائے, غضب الہی سے ڈرائے, اور اس یعنی بھلائی کی طرف بلانے والے عمل پر قائم رہنے والے لوگ اللہ کی طرف سے بشارت کے ساتھ کامیابی حاصل کرنے والے ہوتے ہیں. کہ جو اس طرح لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں, اللہ عز و جل کی رحمت کی طرف بلاتے ہیں, نیکی کی دعوت دینے والے, امر بھی معروف و نہی عن المنکر کرنے والے, کہ نیکی کی دعوت دینا برائی سے منع کرنا. جیسا کہ سورہ آل عمران پارہ چار آیت نمبر 104 میں ارشاد ہوتا ہے, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمعی رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اس اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہو, تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ بھلائی کی طرف بلائے اور اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے منع کریں, اور یہی لوگ مراد کو پہنچے. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں جو مختلف مقامات پر جمع ہو کر سن رہے ہیں, پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ناظرین, نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کی اہمیت و افادیت ایک مسلمہ حقیقت ہے. ہر دور میں اس کی ضرورت پیش آئی, اس کے فوائد و ثمرات بے حد و بے شمار ہوتے ہیں. نیکی کی دعوت دینا, برائی سے منع کرنا, وعظ و نصیحت بیان, یہ حضرات انبیاء کرام و مرسلین عزام علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی عظیم سنت ہے, جس کو تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کمال کی بلندیوں پر پہنچایا. اور کیوں نہ ہو کہ اللہ عز و جل نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جوامع الکلم عطا فرمائے, یعنی ایسے کلمات جو عبارت کے لحاظ سے مختصر اور معنی اور مطالب کے لحاظ سے جامع ہوں. یعنی بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے, انما الاعمال بالنیات, یعنی اعمال کا دار و مدار یہ نیتوں پر ہے. یہ مطلب کتنے چند لفظ ہے کہ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے, یعنی ہم جیسا عمل, ہم جو عمل کر رہے ہیں اس کا مدار ہماری نیت پر ہے کہ ہماری نیت کیا ہے. ہم اجتماع میں آئے ہماری نیت کیا تھی, ہم اجتماع میں بیٹھے ہیں ہماری نیت کیا ہے, کسی کو دیکھ رہے ہیں ہماری نیت کیا ہے, بیان سن رہے ہیں ہماری نیت کیا ہے, میں بیان کر رہا ہوں میری نیت کیا ہے. اور پھر جتنی نیتیں اچھی اچھی نیتیں زیادہ ہوتی ہیں اتنا ثواب بڑھتا چلا جاتا ہے. اگر آپ گھر سے ہی اچھی نیت کر کے چلے تھے کہ جناب میں اجتماع میں جاؤں گا تو سنتوں والا بیان سنوں گا, نیکی کی دعوت سنوں گا, اس کو یاد کروں گا, اور جو عاشقان رسول ملیں گے ان کو سلام کروں گا, کوئی سلام کرے گا تو اس کا جواب دوں گا, چھینک آئے تو الحمدللہ کہوں گا, دوسروں کو چھینک آئی اس سے الحمدللہ کہا تو میں یرحمک اللہ کہوں گا, اگر کوئی بیمار ملا تو اس کی مطلب کہ غمخواری کروں گا, اس کی عیادت کروں گا, اگر جنازہ مل گیا راستے میں کہیں اور جنازہ پڑھنا شرعاً درست ہوا تو میں وہاں جنازے میں شرکت بھی کر لوں گا, اسی طرح مسجد میں جیسے حاضری دوں گا تو بسم اللہ شریف پڑھ کر اور دعا پڑھ کر مسجد میں داخل ہوں گا, اسی طرح جب مسجد میں بیٹھوں گا تو اعتکاف کی نیت کر لوں گا, اسی طرح جب بیان سنوں گا تو قبلہ رو ہو کر بیٹھوں گا, اسی طرح جب بیان ہو رہا ہوگا تو اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ تعالی وسلم کی تعظیم کی نیت سے ہو سکا تو دو زانوں بیٹھوں گا, اور جب تک دو زانوں بیٹھ سکا میں بیٹھوں گا, تھک گیا تو اپنے کروٹ تبدیل کر کے کسی طرح اور بیٹھ جاؤں گا, پھر دوبارہ اگر یاد آیا تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی تعظیم کی نیت سے دو زانوں بیٹھ جایا کروں گا, با وضو رہوں گا, اس طرح مطلب کہ اچھی اچھی اچھی اچھی نیتیں راستے پر اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہوا اجتماع تک جاؤں گا کہ میری نظر ایسا نہ ہو کہ اٹھے اور آزادی کے ساتھ گھومے اور بد نگاہی کی طرف بھاگے میری نظر, تو اس کو بد نگاہی کی طرف جانے سے پہلے ہی میں نظروں کو نیچی کرنے کی عادت پیدا کرتے ہوئے اس کو قابو کروں گا کہ نہ یہ بلا وجہ اٹھے, نہ یہ بلا وجہ دیکھے, نہ یہ گناہوں میں پڑے, تو راستے پر نظریں نیچی رکھوں گا جب تک ہو سکا, جتنا ہو سکا کہ ذوق اور شوق نے ساتھ دیا سمجھ میں آتا رہا تو نگاہیں نیچی کر کے میں درس و بیان میں شریک ہوں گا اور وہاں جو مجھے ترغیب دلائی جائے گی اس پر میں عمل کروں گا. نہ جانے کتنی ہاں نیتیں بندہ کر سکتا ہے جب اجتماع کے لیے چلے, مسجد کی طرف چلے, اچھے کام کے لیے چلے, کار خیر کے لیے چلے, کسی جائز کام کے لیے جائے تو اس میں اچھی اچھی نیتیں کر لے تو وہ کام اس کے لیے ثواب کا ذریعہ بن جاتا ہے. جتنی نیتیں کی آپ نے ایک ہی نیت کی کہ جناب میں اجتماع میں جا رہا ہوں تو آپ کا آنا نیکی ہے, ہر اٹھنے والا قدم ایک گناہ کی مغفرت اور ایک نیکی کیا حصول کا ذریعہ بن رہا ہے. مگر اگر آپ نے اجتماع میں آتے ہوئے مسجد طرف آتے ہوئے 100 نیتیں کر لی تو وہ ہر ایک قدم 100 قدم بن گیا, ہر قدم 100 نیکیاں دلا رہا ہے اور 100 گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بن رہا ہے. صرف نیت, آپ نے صرف نیت کی تبدیلی کی ہے, صرف نیت کی تبدیلی کی, وہی سفر تھا, وہی خرچہ تھا, وہی چلنا تھا, وہی آنا تھا, وہی بس میں بیٹھنا تھا, وہی گاڑی میں بیٹھنا تھا, وہی مسجد میں بیٹھنا تھا, وہی نشست ہے, وہی برخاست ہے, اول تاخیر وقت بھی ہو سکتا ہے کہ اول تاخیر وہی ہو, وہی وقت وہی چیز, ایک نیت کی تو ایک ثواب ملا, وہی عمل 100 نیتیں سے کی تو 100 گنا ثواب مل گیا. صرف نیت, سوچ بندے کی تبدیل ہو جائے, سوچ تبدیل, یعنی ایک حدیث ہے ان نمل اعمال و بن نیت, پھر ایک حدیث ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اب دیکھیں کتنی جامع حدیث ہے, مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. ہم نے نیت یہ بھی عمل نہیں کیا, اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے, اللہ تعالیٰ کریم ہے, وہ بندے کی نیت پر کو ثواب عطا فرما دیتا ہے کہ اچھی نیت کرنا یہ بھی تو نیکی ہے, اب اس پر عمل کرنا یہ دوسری نیکی ہو گئی. اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کا حریص بنائے, نظروں کو جھکانے والا بنائے, زبان کی حفاظت کرنے کی بھی نیت کر لیجئے, ہر ہر اس کے کفلے مدینہ لگانے کی نیت کر لیجئے. دوزخ کی کہاں تاب ہے کمزور بدن میں, ہر عز کا عطار لگا کفل مدینہ. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسا کلام عطا کیا گیا, ایسے کلمات عطا کیے گئے جو بیان کرے تو مختصر مگر اس کے معنی مفاہیم اور اس کے اندر جو رموز تھے وہ اتنے کہ آج تک محدثین بیان ہی کرتے چلے آ رہے. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انداز بیان انتہائی دل نشین ہوا کرتا. اب وہ نیکی کی دعوت دینے کے حوالے سے کچھ مدنی پھول بھی ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ انداز بیان نیکی کی دعوت کا انداز کیسا مطلب کہ جامع ہوتا تھا. کبھی خوف خدا کا بیان ہوتا تو کبھی رحمت الہی کی بشارت ہے, کبھی جنت کی خوشخبریاں سناتے تو کبھی دوزخ سے ڈراتے, اور کبھی سابق امتوں کے حالات سے آگاہ فرماتے تو کبھی آنے والے فتنوں سے خبردار کرتے ہوئے اس کے متعلق ارشاد فرماتے. الغرض کلام حاضرین کی حالت اور وقت کے تقاضے کے عین مطابق ہوتا. یہ مدنی پھول ہے کہ کلام حاضرین کی حالت اور وقت کے تقاضے کے عین مطابق ہوتا. ایک حدیث پاک ملاحظہ کیجیے. حضرت سیدنا ارباب بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی, پھر اپنا چہرہ مبارک ہماری طرف کر کے ایسا بیان فرمایا کہ جس سے آنسو بہ پڑے اور دل خوف زدہ ہو گئے. تو ایک صحابی نے عرض کیا اللہ عز و جل, ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم, یوں لگتا ہے کہ یہ بیان الوداع کہنے والے کی نصیحت کی طرح, آپ ہمیں کس چیز کی وصیت فرماتے؟ آپ نے ارشاد فرمایا میں تمہیں اللہ عز و جل سے ڈرنے اور امیر کی بات سن کر اطاعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں, اگرچہ وہ امیر حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو. تم میں سے جو شخص زندہ رہے گا وہ کثیر اختلاف دیکھے گا, تو اس وقت تو میری سنت اور میری ہدایت یافتہ رہنمائی کرنے والے خلفاء کی پیروی لازم ہے تم پر. پس سنت کا دامن مضبوطی سے تھام لینا, اس طرح کہ جیسے کوئی چیز داڑوں سے پکڑتے ہوا, جیسے کوئی داڑوں سے پکڑتے ہو, اور خود کو نئے پیدا ہونے والے کاموں سے بچا کر رکھنا. یہ ہر نیا خلاف شریعت کام بدعت ہے, اور ہر بدعت گمراہی ہے, اور گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. حضرت سیدنا عبد الغنی نابلسی علیہ رحمۃ اللہ القویس حدیث پاک کی شرح میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے الوداع کہنے والے کی طرح نصیحت فرمائی, یعنی ایسے شخص کی وصیت کی طرح جو اپنی قوم کو چھوڑ کر جا رہا ہو, وہ چاہتا ہو کہ اپنے جانے سے پہلے انہیں ان باتوں کی وصیت کر جائے کہ اس کے بعد انہیں ان باتوں کی انتہائی ضرورت پڑے گی. تو وہ انہیں وصیت و نصیحت کرتا ہے, خوف دلاتا ہے, زبر و توبیخ کرتا ہے, زجر و توبیخ کرتا ہے, اور اپنی مخالفہ سے ڈراتا ہے, اور یہ صرف ان کی بھلائی کی انتہائی چاہت کے سبب کرتا ہے کہ کہیں وہ اس کے بعد گمراہ نہ ہو جائیں. تو کیسا مطلب یہ ایک نیکی کی دعوت دینے کے حوالے سے ہمیں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک سیرت پاک سے ایک مدری پھولوں کا گلدستہ ملا ہے کہ کس انداز سے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نیکی کی دعوت دیا کرتے تھے, کڑن کے ساتھ, درد کے ساتھ, کہ بچانا ہے, اصل ہے بچانا ہے, بچاؤ. ہم کسی کو نیکی کی دعوت دے رہے ہیں, ہمارا ٹارگیٹ کیا ہے؟ میں آج بیان کرنے کے لیے آیا ہوں, میرا ٹارگیٹ کیا ہے؟ آپ کسی کو جا کے درس دے رہے ہیں, آپ کا ہدف کیا, ٹارگیٹ کیا, چاہتے کیا ہیں آپ, اس کو کس چیز کی طرف لانا چاہتے ہیں؟ جب تک ہم کسی ہدف کا تعین نہیں کریں گے ہم یہاں وہاں گھومتے رہیں گے. یہ تمام ہی جو نیکی کی دعوت دینے کا جذبہ رکھتے ہیں, نیکی کی دعوت دینے کا سب کے لیے گویا کہ اس میں ایک مدنی پھول ہے. امیر علیہ سنت کا سنو تو بڑا بیان تھا, تو عشاء کی نماز کے بعد, مغرب کے بعد کھانا کھا رہے تھے. کھانا کھاتے ہوئے سنو تو بڑے بیان جو عشاء کے بعد ہونا تھا اس کا تذکرہ چلا, تو آپ نے جو مضمون کی تیاری کی تھی وہ تھا کالے بچھو, جو اس کی وی سی ڈی بھی مقتدۃ المدینہ سے ملتی ہے. امیر سنت نے بیان سے پہلے کھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یار آج اپنے کام کرتے ہیں, بیان میں لوگوں کی داڑیاں رکھوائیں گے. اور یہ فرمایا اور آپ اٹھے اور وضو وغیرہ کیا اور نماز کی تیاری اور بیان کی تیاری میں مصروف ہو گئے. مجھے اس میں سے ایک مدنی پھول ملا کہ امیر علیہ سنت نے جو سنتوں والا بیان کرنے کا جو ارادہ فرمایا جو جا رہے ہیں, تو اس کا آپ نے گویا کہ ٹارگیٹ بنایا, ٹارگیٹ لیا کہ میں چاہتا کیا ہوں آج کے بیان کے اندر, میں داڑیاں رکھواؤں گا. کیا چاہتا ہوں؟ میں داڑیاں رکھاؤں گا. اب داڑیاں رکھوانی ہے کہ داڑھی منڈانا بھی حرام، ایک مٹھی سے گھٹانا یہ بھی حرام، اور تو اس طرح مطلب کہ آپ کے ذہن میں جو روایتیں ہوتی تھی کہ ایک مشت داڑھی رکھنا یہ واجب ہے اور منڈانا یہ حرام ہے، تو آپ نے پہلے سے ایک ٹارگیٹ بنایا کہ میں آج داڑیاں رکھواؤں گا، یہ گویا کہ سمجھیے کہ یہ بیان، یہ عنوان بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، اس عنوان پر آپ کو کیسٹی ملے گی، یہ عنوان اس مبلغ کا ہے جو اپنے اندر ایک مضمون اور ایک بیان لے کر بیٹھا ہوا ہے کہ میں نے آج کیا کرنا کیا ہے، میں اس قوم کو کس سمت لے کے جا رہا ہوں. مثال کے طور پر اگر ایک شخص ایسے لوگوں میں بیان کرنے جا رہا ہے جہاں کثرت سے بے نمازی ہیں، تو وہ کیا نیت کرے گا؟ ایک ذہن بنائے گا، ٹارگیٹ بنائے گا کہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں تو میرا ٹارگیٹ یہ ہے کہ میں آج بے نمازیوں کا نمازی بناؤں گا. اب وہ جب پتا ہے کہ میں نے بے نمازیوں کا نمازی بنانا ہے، یا اگر جماعت سے نماز نہیں پڑھتے تو انہیں جماعت سے نماز پڑھنے والا بنانا ہے، یہ اسلامی بہنوں میں تو اسلامی بہنوں کی جو برائیاں ہیں تو اسلامی بہنوں میں بے شمار برائیاں ہیں، تو اب ہر بیان میں ساری برائیاں تو بیان ہو نہیں سکتی، کوئی ایک برائی لے کر بے پردگی کی بیان ہے تو طہارت نہ رکھنے کا بیان ہے، پاکیزگی نہ رکھنے کا بیان ہے، یا مطلب کہ گھریلو ناچاکیوں کا بیان ہے، شوہر کی نافرمانی کا بیان ہے، اولاد کی تربیت نہ کرنے کا بیان ہے، یا شادی بیاہ کے اندر غیر شرعی رسومات کی طرف توجہ دلانے کا بیان ہے. کوئی ایک ٹاپک بنائے گا اور اب اس کے لیے مواد تیار کرے گا، مواد تیار کرنے کے بعد اب وہ آئے گا، اب اس کی پوری کڑھن درد یہ نہیں کہ میرا مواد منتقل کر دوں، مواد انڈیلنے کے لیے مبلغ نہیں آتا کہ میرا یہ بیان ہے، میں نے اتنی تیاری کی ہے، میں نے اتنی روایتیں نکالی ہیں، اتنی آیتیں نکالی ہیں، اتنی حدیثیں نکالی ہیں، اتنی حکایتیں نکالی ہیں، یہ مطلب عام اہم چنے چنے سے مدنی پھول نکالے ہیں، بہت محنت کی ہے میں نے، بس یہ مجھے وقت ملا ایک گھنٹے کا ڈیڑھ گھنٹے کا، تو میں نے اپنا پورے کا پورا مواد جا کر بس انڈیل دینا ہے. نہیں، وہ صرف مواد انڈیلنے یا مواد دے دینے ہی کا ہدف نہیں رکھتا، اس کا بعد وقت امیر سنت کو میں نے باہر دیکھا ہے کہ آپ نے رسالہ پورا بیان کرنا تھا، رسالہ بیان کرنے کے لیے پوری تیاری کر کر آئے، بہ مشکل 20 سے 25% رسالہ بیان کیا اور پورا بیان ختم ہو گیا، کہ آپ اپنے ہدف کی طرف ہیں، آپ کا ہدف اصلاح لانا ہے نہ کہ اپنا مواد لوگوں تک پہنچانا ہے. یہ ایک اتنا بنیادی مدنی پھول ہے نیکی کی دعوت دینے والے کے لیے کہ وہ اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرے کہ میں چینج لانا چاہتا ہوں، وی نیڈ چینج، ہم چینج چاہتے ہیں، تبدیلی چاہتے ہیں، اور تبدیلی چاہنے کے لیے ہمیں اپنی اس کی نئی پوزیشن بنانے کے، میرے پاس مواد بہت ہے، میرے پاس انداز بہت ہے، نہ اس سے اپنے انداز کے متعلق غور کرنا ہے، نہ اس سے اپنے مواد کے متعلق، ہاں حدیث قرآن و حدیث اور شریعت کے مطابق مواد دینا ہے، یہ شرط ہے، یہ لازم ہے، اور اس کے بغیر مواد بیان نہیں ہو سکتا، مواد ہونا چاہیے عین قرآن و حدیث کے مطابق، عین شریعت کے مطابق، اور مبلغ کو بیان بھی شریعت کے دائرے میں رہ کر اور شریعت کے تقاضے پورے کر کے کرنا چاہیے، لیکن بیان کرنے کے لیے جو آداب متعین کرنے ہیں، نیکی کی دعوت دینے کے آداب متعین کرنا ہے، انفرادی کوشش کر رہے ہیں آپ، ایک شخص آپ کو ملا، آپ انفرادی کوشش کر رہے ہیں، آپ کا ٹارگیٹ کیا، کیا چاہتے ہیں، 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ 5 منٹ 7 منٹ جو اس سے آپ لے رہے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں، کیا اس کے اندر کیا تبدیلی کرنا چاہتے ہیں، تو جو تبدیلی کرنا چاہتے ہیں پہلے سوچئے، آدمی پہلے سوچتا ہے میں کیا چاہتا ہوں، ایسے ہی صرف جا کر وہ شروع نہیں ہو جاتا، اور پھر جو چاہتا ہے نا اس کے لیے دل میں کڑھن پیدا کرتا ہے، درد پیدا کرتا ہے، درد پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے رب سے دعا کرتا ہے، یا اللہ میری زبان ناقص، میرا علم ناقص، میرا عمل ناقص، میں خود سراپا ناقص ہوں، یا اللہ تو تیرے کرم سے میری زبان میں اثر عطا کر کہ میں اسے تیری رضا کے مطابق نیکی کی دعوت دینے میں کامیاب ہو جاؤں، اور اسے اس راہ مستقیم پر لانے میں کامیاب ہو جاؤں. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ والی مدنی پھول دیتے نکی کی دعوت دینے والے کے لیے کہ اگر تم دیکھو کہ تمہارا بھائی کہیں آگ میں گر رہا ہے، تم کھڑے ہو، تم دیکھو تمہارا بھائی آگ میں گر رہا ہے، وہ جا رہا ہے کہ پتہ کہ آگے بڑھے گا آگ میں گر جائے گا، تو دور سے کھڑے ہو کر آپ مختلف انداز بنا کر، اسٹائل بنا کر، اور یوں اتار چڑھاؤ کے ساتھ اس کو روکو گے، یا مطلب بے ساختہ چلاؤ گے بھائی رک جاؤ، ارے بھائی رکو، اے بھائی آگ میں گر جاؤ گے، رکو رکو، کیا آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ اسی طرح جب تمہارا بھائی بے عملی کی وجہ سے جہنم کی آگ میں گر رہا ہے تو اس وقت کیا مطلب کہ آپ کیا اپنے اتار چڑھاؤ کے ساتھ بیان کرو گے یا اپنے بھائی کو جہنم کی آگ سے روکنے کے لیے بے ساختہ اس کو بلاؤ گے پکارو گے کیا کریں گے؟ تو نیکی کی دعوت دینے کے لیے جو بہت بنیادی چیز ہے وہ ہے نیکی کی دعوت دینے والے کا اپنا جذبہ. اس کا جذبہ کیا ہے؟ اس کا جذبہ بچانا ہے, اس کا جذبہ بدلنا ہے, اس کا جذبہ رب کی رضا چاہنا ہے, کہ اس کا جذبہ صرف اور صرف ایک تو ٹائم پاس ہے یا بس یوں کر لینا ہے یا اپنی واہ واہ چاہنا ہے یا جو بھی, اس کو ہم نام دے دیجئے یار. اور جو شخص بدلنے کے لیے آتا ہے نا وہ بدل لیتا ہے جیسے میرے پیر نے بدلا. جو بدلنے کے لیے آتا بدل دیتا ہے, بدلا نا, یہ سب بدلا ہی تو ہے. یہ اتنی میں مبالغہ کروں واللہ عالم میں لاکھوں کی تعداد ہو سکتا ہے کہ اسلامی بہنیں اس بیان میں شامل ہو, لاکھوں کی تعداد میں میرا گمان ہے دنیا بھر میں. مدری چینل بھی اس کو آپ شامل کر لیجیے کہ یہ سب جو آپ چینل پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ چینل گناہ سے بچ کر چل رہا ہے, لاکھوں کی تعداد اسلامی بہنیں اگر شریک ہیں تو اس میں ہزار ہاں ہزار اسلامی بہنیں وہ ہیں جنہوں نے کبھی بھی کبھی پردہ نہیں کیا ہوگا, آج بدری برقع پہن کر آئی ہوئی ہوں گی. ہزاروں اسلامی بھائی اس وقت ایسے ہوں گے اس اجتماع میں جنہوں نے کبھی داڑھی نہیں رکھی تھی, کبھی امامہ نہیں باندھا تھا, نمازیں بھی نہیں پڑھتے تھے. ہزاروں ہوں گے آج وہ داڑھی والے امامے والے نمازی بن کر مدنی قافلوں کے مسافر بن کر اور با عمل عاشق رسول بن کر بیٹھے ہوئے ہیں. اگر یہ بھی بدلنا نہیں تو بدلنا کہتے کس کو ہیں؟ بدلنا کس کو بولتے ہیں؟ انقلاب کس کو بولتے ہیں؟ مدنی انقلاب. انقلاب تبدیل کرنا ہے, بدلنا. اب یہ بھی بدلنا نہیں تو کس کو بدلنا کس کو بولتے بھائی؟ تو وہ بدلنا, وہ انداز بیان, وہ قرآن, وہ درد, وہ انفرادی کوشش, وہ اجتماعی کوشش, وہ سفر, وہ صحبتیں, وہ تکالیف کو برداشت کرنا. اور پھر جس کی میں مثال دے رہا ہوں آپ کو, یہ ایک پریکٹیکلی مثال ہے کہ ان کے ساتھ ایک گھر ہے, ایک فیملی ممبر ہیں, بچے ہیں, گھر کے افراد ہیں, روزگار بھی ہے. امیر اہل سنت نے کبھی اس طرح چندے سے اپنا گھر نہیں چلایا. آج تک ان کا گھر ان کے اپنے کاروبار اور اپنے رزق سے چل رہا ہے. آج تک میرے تا دم بیان اس وقت جب تک میں بیان کر رہا ہوں, آج تک ان کے سفر دعوت اسلامی کے چندے سے نہیں ہوتے تھے, نہ ہوئے ہیں. اپنا کام, اپنا روزگار, اپنا گھر بار دیکھنا, ساتھ بچوں کی تربیت کرنا, ساتھ گھر بار کو دیکھنا اور ساتھ اتنا بڑا انقلاب لے کر آ جانا. اب یہ بتائیے کہ ایک ماڈل رول, ایک ایگزامپل اور ایک آئیڈیل پرسنالٹی ہے یا نہیں ہے؟ اب اس انداز کو ہم دیکھتے بھی ہیں کہ ایک شخص نے اس ہی ماحول میں رہ کر, اسی معاشرے میں رہ کر یہ کام کیا ہے. اب یقین مانیے میرے بیان کے اندر کہیں بھی امیر سنت کا تذکرہ لکھا ہوا نہیں ہے یہاں فی الحال, لیکن جب یہ بیان کر رہا تھا تو میرے ذہن میں از خود ایک تصور جمع کے آخر اس میں مطلب کہ فی الحال اسی کون سی شخصیت کو میں بیان کروں جس کو اب ابھی فی الحال ہمارے پریکٹیکلی ماحول میں بطور رول ماڈل یا بطور آئیڈیل بطور پریکٹیکلی پرسنالٹی پیش کر سکوں. تو اس وقت سوائے میرے باپا کے مجھے کوئی شخصیت نظر نہیں آئی, نظر نہیں آئی. کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے عطار ہے ایسا نہیں کوئی. تو یہ صرف جذباتی بات نہیں ہے, پریکٹیکل بات ہے. چلے اگر آپ میں سے کسی کو بھی بات اختلاف ہے آ جاؤ, انسان ہو تو سامنے آئے. ہم تو زمانے سے پکار رہے ہیں انسان ہو تو سامنے آئے, کہ نہ جس کا بیک گراؤنڈ کو پیری فقیری والا کہ جناب کو والد صاحب پی رہے ہیں یا مطلب کوئی ایسی زمینداری ہے یا کوئی ایسی گدی نہیں ہے, کوئی گدی نشین ہے, کچھ بھی نہیں. ایک عام چاکلیٹ آئس کریم بچوں کے کھلونے بیچنے والا ایک شخص سنتوں کا پیکر بنا ہوا, مسجد کا امام بنا, مسجد کا امام بنتے بنتے آج دنیا اس کو امیر اہل سنت کے نام سے پکارتی ہے. میرا پیر, میرا پیر, میرا میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر لکھا نوجوان داریاں رکھوائیاں نے امام سجوائے نے زلفا رکھوایا نے خالی لکھا نوجوان نو داڑیا رکھوایا انہوں نے امام سجوائے نے زلفا رکھوایا نہیں ہے صرف لکھا استاوی بہنوں نو مذہبی برقع پہنوایا انہوں نے استاوی بہنوں کو مذہبی برقعے پہنوا دیے استاوی بہنوں کو حیا کا پیکر بنا دیا درس و بیان دے پردے میں رہ کر سامنے بٹھا کر نہیں ہاں سامنے بٹھا کر نہیں پردے میں رہ کر استاوی بہنوں کو سامنے بٹھا کر اس طرح اجتماع میں نہیں وہ پردے میں رہ کر اس طرح کر ڈالی پردے میں رکھ کر پردہ پہنوا دیا یہ ہے میرا پیر لکھا نوجوانوں داڑیاں رکھوایا نے امام سجوائے نے زلفا رکھوایا نے میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر ہمت والا میرا پیر عظمت والا میرا پیر تبلیغ والا میرا پیر سنتوں کا پیکر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر سانی نہ کوئی میرے سونے مرشد عطار دا رتبہ ودھایا رب نے میرے من من تھار دا سانی نہ کوئی میرے سونے مرشد عطار دا رتبہ میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا میرا موضوع چلائے تو میں عرض کر دوں میرے سارے مدنی چینل کے ناظرین جو اس وقت مدنی چینل پر ہوں آپ کا تعلق مطلب کسی بھی ماحول سے ہو مطلب آپ جیسا بھی اس وقت اس امت کے محسن کی اگر فہرست تیار کی جائے جو امت کے محسنین ہیں ان کی فہرست تیار کی جائے تو امیر سنت کا نام سب سے پہلا لکھا جائے گا میرا اپنا آپ کہو گے یار یہ اس کا مرید اس لیے بولتا ہے یار آپ اگر مرید نہیں ہو دعوت اسلامی امیر سنت کے صرف مریدین کی نہیں ہے اس میں شافعی بھی ہیں مالکی بھی ہیں حنبلی بھی ہے عطاری بھی ہے قادری بھی ہے چشتی بھی ہے نقشبندی بھی ہے سہروردی بھی ہیں تمام عاشقان رسول کی ایک تحریک ہے لیکن دین کا درد رکھنے والے سنتوں کا درد رکھنے والے ہر اسلامی بھائی اسلامی بہن سے میں پوچھتا ہوں کہ بتائیے کہ 1980 سے لے کر آج آپ کے آگے 2011 سنے عیسوی ہے میں آپ کو سنے عیسوی جو انگلش تاریخ ہے اس کے حساب سے عرض کر رہا ہوں کہ 1980 سے امیر سنت جو اس وقت دعوت اسلامی کے مدنی کام کو لے کر آگے بڑھے اور چلتے رہے اور اس وقت 2011 کا ایک وقت کم و بیش 31 سال کا یہ عرصہ ہے آپ بتائیے 30-31 سال کی اس وقت دنیا بھر کے ہسٹری کے اندر کوئی ایسی انقلابی پرسنالٹی ہو جس نے دنیا میں اتنا بڑا انقلاب اتنے نوجوانوں میں تبدیلی اتنے گھروں میں تبدیلی اتنی اسلامی بہنوں میں نہ صرف تبدیلی بلکہ جس کے دعوت اسلامی کے تحت چلنے والے مدرسۃ المدینہ مدنی منوں میں مور دین 70,000 مدنی منے مدنی منیا 70,000 مدنی منے مدنی منیا پڑھ رہے ہو اور یہ سنتوں کے پیکر بننے کے لیے آگے بڑھ رہے ہو اور ساتھ دس ہزار اسلامی بھائیو اسلامی بہنیں عالم بن رہے ہو مفتی بن رہے ہو اور محدث بن رہے ہو فقیہ بن رہے ہو عالم بن رہے ہو آپ بتائیے کہ اس یونیورسٹی کے اندر ان کے چاہنے والے ماننے والے مختلف اداروں میں ان کے چاہنے والے ماننے والے امیروں کو دیکھو تو ان کے چاہنے والے ماننے والے غریبوں کو دیکھو ان کے چاہنے والے ماننے والے ارے سب کو چھوڑو اس کے چاہنے والوں میں ان کی بھی تعداد ہے جو ایمان ہی لائے مگر ان کو چاہ رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ان کی چاہت ایک دن کو ایمان والا بھی بنا دے گی اور بن رہے ہیں. دیکھتے ہیں بدمدری چل بھائی آدمی کون ہے, بولتا بہت اچھا ہے, دیکھتے دیکھتے دیکھتے دیکھتے الحمدللہ کلیمہ پڑھ کے مسلمان بن جاتے ہیں. مجھے الحمدللہ ان بزرگوں کی باتیں یاد آتی ہے کہ جن کو غیر مسلم دیکھنے نہیں جاتے تھے کہ ان کو دیکھیں گے تو سنا ہے کہ ان کو جو دیکھتا ہے کلیمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے. یہ کتابوں میں آپ لوگوں نے پڑھا ہے واقعات, کس کس سے پڑھے, اور ہم کہتے ہیں یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دیکھو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ. ہاں ہو سکتا ہے, مدی چینل دکھایا کہ غیر مسلموں نے ٹی وی پر میرے بابا کو دیکھا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. بعض اوقات بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی, تو بات تو واقعی اس کی سمجھ میں آتی ہے جب بندہ سمجھ میں آ جائے. جب بندہ سمجھ میں نہیں آتا نا تو بات کیسی کر لے سمجھ میں نہیں آتی. تو میرا پیر سمجھ میں آ جاتا ہے نا تو پھر ساری باتیں بھی سمجھ میں آ جاتی ہیں. او تک دائی جان دائے جیڑا تک دائی واری او تک دائی جان دائے جیڑا تک دائی واری او تک دائی جان دائے جیڑا تک دائی واری او تک دائی جان دائے میرے سونے سونے مرشد دا دیدار بڑا سونا میرے سونے سونے مرشد دا دیدار بڑا سونا دیدار بڑا سونا عطار بڑا سونا دیدار بڑا سونا لجپال بڑا سونا لجپال بڑا سونا میرا پیار بڑا سونا. سبحان اللہ, وہ میرا پیر میرا پیر ہے میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر. الحمدللہ عز و جل یہ راہ سلوک ہے, یہ راہ ہے. ہر ذی شعور جانتا ہے کہ سالک یعنی اللہ کی راہ پر چلنے والا, اس طرح اولیاء کرام بزرگوں سے نسبت رکھنے والا بزرگوں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. ہمارے غریب نواز کو دیکھ لیجئے, بڑے بڑے اولیاء کاملین کو دیکھ لیجئے, برسوں تک اپنے پیر و مرشد کے زاد سفر اور بستر اور نہ جانے کیا کیا سامان اٹھاتے اٹھاتے ان کی خدمت کرتے رہے, خدمتیں کرتے رہے اولیاء کرام کی, پیران عظام کی. انہوں نے انہیں مرتبہ رشت و ہدایت بٹھا دیا اور انہوں نے انہیں فنافل درجے تک پہنچا دیا. اپنے تو وسیلے والے بھائی, اپنے ڈائریکٹ چلانگ ماری نہیں سکتے, اپنے کو تو سیڑھی چاہیے اوپر جانے کے لیے. جو سیڑھی سے چڑھتا ہے وہ آسانی کے ساتھ منزل کو پا لیتا ہے. یوں چھلانگے مارتے رہیں گے ٹانگ بھی ٹوٹ جائے گی, ہڈی بھی پھوٹ جائے گی, وہ مسئلہ ہو جائے گا بھائی. اس لیے بہتر یہ ہے کہ سیڑھی ملی ہے تم کو, جو کامل پیر کی سیڑھی ملی ہے چڑھتے جاؤ, تمہارا کامل پیر تمہیں اللہ کی محبت کی منزل تک ان شاء اللہ پہنچا دے. تم اپنے کامل پیر کو پکڑے رہو. جس پہ چار شرائط ہوتی ہے وہ پیر کامل ہوتا ہے. ایک شرط وہ سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہو, دوسری شرط عالم ہو کہ اپنے ضرورت کے مسائل بغیر کسی کی مدد سے کتابوں سے نکال سکے, تیسری شرط وہ فاسق معلن نہ ہو, اعلان یا گناہ نہ کرتا ہو, اور چوتھی شرط اس کا سلسلہ منقطع نہ ہوتا ہو, بزرگوں سے ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا سرکار صلی اللہ تعالی سے مل جاتا ہو. میرے پیر کا شجرہ دیکھ لو, اول تاخیر دیکھ لو, الحمدللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ مل جاتا ہے. 41 نمبر میرے پیر کا ہے, 41 نمبر میرے پیر کا, آگے 40 دیکھ لو تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا شروع میں نام دیکھ لو گے آپ, شجرہ دیکھ لیجئے. تو جو مطلب کہ جامع شرائط پیر ہے, وہ جامع شرائط پیر ہے تو الحمدللہ وہ اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے پیارے طریقے جو ارشادات ہیں اس کے مطابق ہمیں چلائے گا اور ہمیں منزل مقصود یعنی اللہ کی رضا کی منزل تک پہنچا دے گا. مقصد اللہ کی رضا کو پانا ہے نا, تو یہ ایک طریقہ ہے, اور یہ کروڑوں کروڑوں مسلمانوں کا طریقہ ہے, کروڑوں کروڑوں مسلمانوں کا طریقہ ہے. لاکھوں لاکھ غوث پاک کے مرید دنیا میں بستے ہیں, تو اولیاء کرام کے چاہنے والے کمی, ابھی میرے داتا کا عرس چل رہا ہے, جا کر دیکھو اولیاء کرام کی شان کیا ہوتی ہے. یہ دنیا سے چلے گئے مگر ایسے یہ گئے دنیا پہ, دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کی سلطنتیں لوگوں کے دلوں پر اس وقت بھی قائم ہے, ریلو کے ریلے میرے داتا کی بارگاہ میں جاؤ, ریلو کے ریلے دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں ہر طرف سے, ایک ہی پو یا داتا یا داتا یا داتا یا داتا, کوئی آ کر نمازی بن جاتا ہے, گناہوں سے تائب ہو جاتا ہے, کوئی کیا کوئی کیا کوئی کیا, اللہ کی بارگاہ سے لے لے کر یہ اولیاء کرام آج بھی دیتے چلے جا رہے ہیں, آنے والا خالی جاتا نہیں ہے. خیر بات چلی تھی نیکی کی دعوت کی, اور الحمدللہ امیر سنت نے اس طرح نیکی کی دعوت, یعنی یہ جو تبدیلی ہے نا تبدیلی, اس میں نیکی کی دعوت کا بہت بڑا فیکٹر بنیادی فیکٹر ہے. امیر سنت نے نیکی کی دعوت دی, انہوں نے ان کی طرف جو انقلاب مدنی انقلاب کی جو نسبت کی جائے گی کہ یہ ایک شخص ہے جو مدنی انقلاب دنیا میں لے کر آیا, اس کی جب وہ بیسک دیکھی جائے گی, وہ بیسک کیا بیسک نیکی کی دعوت دینا ہے, دعوت اسلامی, اور دعوت اسلامی کو لے کر چلے, دعوت اسلامی کا مقصد کیا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. تو نیکی کی دعوت دینے والے اس مرد قلندر امیر اہل سنت کا جب ذکر ہوگا تو آپ دیکھیں کہ تبدیلی آپ کے سامنے آ گئی. تو ہمارا جو ہے نیکی کی دعوت کی برکت, تو نیکی کی دعوت کی برکت یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول, یہ برکت سنواتا نہیں ہے برکت دکھاتا, یہ دیکھو یہ برکت ہے, یہ نیکی کی دعوت ہے. اس جس طرح نیکی کی دعوت دینے کے فوائد ہیں, نیکی کی دعوت دینے کے ثمرات ہیں, نیکی کی دعوت دینے کی برکتیں باہر ہیں, اسی طرح نیکی کی دعوت نہ دینے کے نقصانات. اللہ عز و جل سورہ مائدہ میں پچھلی امتوں کے ایک شخص کا قصہ بیان فرما کر امت محمدیہ علیہ صاحب الصلوۃ والسلام کو ایمان کے اس عظیم شعبے کو چھوڑنے سے ڈرایا ہے اللہ نے, تاکہ یہ امت نصیحت حاصل کرے. خوش بخت ہے وہ شخص جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے. وہ قصہ یوں بیان ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا حدیث پاک میں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, حسن اخلاق کے پیکر نبیوں کے تاجور محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا, بنی اسرائیل پر سب سے پہلی بلا یہ آئی کہ ایک شخص پہلے روز دوسرے سے ملاقات کرتا تو کہتا, اے فلا اللہ عز و جل سے ڈر اور جو تو کر رہا ہے اسے چھوڑ دے کیونکہ یہ تیرے لیے جائز نہیں, مگر جب دوسرے روز اس سے ملاقات کرتا تو اسے نہ روکتا بلکہ اس کے ساتھ کھاتا پیتا اٹھتا بیٹھتا. جب انہوں نے ایسا کیا تو اللہ عز و جل نے ان لوگوں کے دل ایک جیسے کر دیے. پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 78 سے 81 تک کی تلاوت فرمائی, پھر آپ نے ارشاد فرمایا, خبردار اللہ عز و جل کی قسم تم ضرور نیکی کی دعوت دیتے رہنا اور برائی سے منع کرتے رہنا, ظالم کا ہاتھ پکڑ کر اسے حق کی طرف جھکا دینا اور حق بات قبول کرنے پر اسے مجبور کر دینا. یعنی یہ جو حدیث پاک ہے اس میں ایک لفظ ہے تا تورو نہوم, یعنی اس کا معنی ہے تلزمونہم باتباع الحق, یعنی انہیں حق کی پیروی کرنے پر مجبور کر دینا. اب اس کے درجے ہوتے ہیں کہ کون زبان سے نیکی کی دعوت دے گا, کون طاقت سے نیکی کی دعوت دے گا. حکمران طاقت سے نیکی کی دعوت دیں گے, علماء زبان سے نیکی کی دعوت دیں گے, مبلغین بھی زبان سے نیکی کی دعوت دیں گے, اور سب سے کمتر درجہ یہ کہ برائی دے کے نہیں بدل سکتا تو دل میں برا جانے تو صحیح. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح نیکی کی دعوت دینے کے حوالے سے ہمیں ارشاد فرمایا, اور اس عظیم کام میں سستی کرنا ایسے فتنوں کو دعوت دینے کے مترادف ہے, یعنی نیکی کی دعوت دینا برائی سے منع کرنے کے کام میں سستی کرنا. یہ اسلامی بہنیں بھی غور کریں, اسلامی بھائی بھی غور کریں, میں بھی غور کروں, آپ بھی غور کریں کہ ہم سستی کرتے ہیں نہیں کرتے. صرف بات سستی کی بات کر رہا ہوں, میں یہ نہیں کہتا کہ مطلقاً چھوڑ دیا. جنہوں نے مطلقاً چھوڑ دیا وہ تو غور کرتا ہی رہے, جتنا کرے اتنا کم ہے. جنہوں سستی بھی کرتے ہیں کہ ہم دنیا کے کئی کام ہیں جس میں سستی نہیں کرتے, ہمیں کام کاج کے لیے اٹھنا ہے کوئی سستی نہیں ہے, ہمیں اور دیگر کاموں کے لیے اٹھنا کوئی سستی نہیں ہے, لیکن جب نیکی کی دعوت اور برائی سے منع کرنے کی باری آتی ہے سستی ہوتی ہے, تھکن لگی ہوئی ہوتی ہے, کیونکہ پورا دن تھکے آ رہے. اب ہم نے نیکی کی دعوت دینے کے کام کا بھی تک وقت مخصوص کیا ہوا ہے نا, حالانکہ نیکی کی دعوت دینے کا کام آپ گھر میں ہیں, کاروبار میں ہیں, مارکیٹ میں ہیں, بازار میں ہیں, اپنے اپنے اداروں میں ہیں, جہاں بھی ہیں ہر جگہ نیکی کی دعوت تو دے سکتے ہیں. نماز کی دعوت دینا نیکی کی دعوت ہے, کسی کو برائی سے منع کرنا یہ بھی ایک ثواب کی بات ہے کہ برائی سے منع کرے, اور یہ اہم ترین جز ہے. دو جز ہے نا, نیکی کی دعوت دینا, برائی سے منع کرنا, امر بن معروف و نہی عن المنکر کہ برائی سے منع کرنا, یہ ایک جز ہے. نیکی کی دعوت دینا ایک اور جز ہے. سب سے ان دونوں میں جو اہم ترین جز ہے وہ برائی سے منع کرنا ہے, کیونکہ اس میں سامنے والے کے لیے تھوڑا سا مطلب امتحان ہوتا ہے. البتہ اس میں سستی کرنے سے بہت سارے فتنے پیدا ہوتے ہیں جن میں عقلیں حیران رہ جاتی ہیں, اور ان سے چھٹکارے کی راہ نکالنے سے وہ عقلیں عاجز آ جاتی ہیں. کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہاری عورتیں نافرمان ہو جائیں گی, تمہارے نوجوان فسق و فجور میں مبتلا ہو جائیں گے اور تم جہاد چھوڑ دو گے. لوگوں نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کیا ایسا بھی ہوگا؟ ارشاد فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, معاملہ اس سے بھی سخت ہوگا. لوگوں نے عرض کی, آقا اس سے زیادہ سخت کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا, اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم نیکی کی دعوت دینا, برائی سے منع کرنا چھوڑ دو گے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی, آقا کیا ایسا بھی ہوگا؟ ارشاد فرمایا, ہاں اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, آنے والے وقت میں معاملہ اس سے بھی سخت ہوگا. لوگوں نے عرض کی, آقا اس سے بھی سخت کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا, اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم نیکی کو برائی اور برائی کو نیکی سمجھو گے؟ عرض کی, آقا کیا ایسا بھی ہوگا؟ ارشاد فرمایا, ہاں اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, معاملہ اس سے زیادہ سنگین ہوگا. لوگوں نے عرض کی, اس سے زیادہ سنگین کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا, اس وقت تمہاری حالت کیسی ہوگی جب تم برائی کی دعوت دو گے اور نیکی سے منع کرو گے؟ لوگوں نے عرض کی, آقا کیا ایسا بھی ہوگا؟ ارشاد فرمایا, ہاں اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, معاملہ اس سے بھی زیادہ شدید ہوگا. اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے, مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم, میں انہیں ایسی آزمائش میں مبتلا کر دوں گا جس میں سمجھدار شخص بھی حیران رہ جائے گا. اللہ اللہ اللہ. حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا, جس قوم میں گناہ ہوتے ہوں اور وہاں ایسے لوگ موجود ہوں جو انہیں بدلنے پر قادر ہوں پھر بھی نہ بدلیں, تو ان کی موت سے پہلے اللہ عز و جل ان پر عذاب نازل فرمائے گا. الامان والحفیظ, الامان والحفیظ. اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں, نیکی کی دعوت نہ دینے کے بے شمار نقصانات ہیں, بے شمار نقصانات ہیں. لوگوں کو گناہوں میں مبتلا دیکھتے ہوئے نہ کرنا, لوگوں کو گناہ میں مبتلا دیکھتے ہوئے اپنے اندر ہیجان اور اپنے اندر ملال اور اپنے اندر کوئی کیفیت پیدا نہ ہونا, یہ بہت بڑے ایک نقصان اور عجیب و غریب یہ علامت ہے. کہ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت غفار فرماتے, مروی ہے کہ اللہ عز و جل نے فرشتوں کو حکم فرمایا, فلا فلا گاؤں کو عذاب کرو. فرشتوں نے بڑی عاجزی سے التجا کی, اے اللہ عز و جل اس میں فلا فلا تیرا نیک بندہ بھی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا, اسے عذاب دے کر مجھے اس کی چیخو پکار سناؤ, کیونکہ اس کا چہرہ میری نافرمانیوں کو دیکھ کر کبھی بھی متغیر نہیں ہوا. ایک اور حدیث پاک میں ہے, اللہ تبارک و تعالی اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے, قسم میں اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, یا تو تم اچھی بات کا حکم کرو گے اور بری بات سے منع کرو گے, یا اللہ عز و جل تم پر عذاب اپنا عذاب بھیجے گا,

زمین ہلا رہی ہے. ارے اب بھی نہیں ہلو گے, اب بھی گناہ سے باز نہیں آؤ گے. تمہیں بارہا سمجھایا, بیانات کے ذریعے سمجھایا, سنت بھرے مدنی قافلوں میں سمجھایا, تمہیں ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی مگر تم نہ سمجھے. لیکن آج تمہیں اللہ وحدہ لا شریک زمین کو ہلانے کے بعد تمہیں جھنجھوڑ رہا ہے, تمہیں بتا رہا ہے اے لوگوں مان جاؤ, گناہ سے باز آ جاؤ, گناہ چھوڑ دو. اور اگر تم گناہ روکنے کی طاقت پر قادر ہونے کے کی قدرت ہونے کے باوجود کہ میں گناہوں کو روک سکتا ہوں, اپنے بچے کی اصلاح کر سکتا ہوں, اپنے گھر والوں کی اصلاح کر سکتا ہوں, پھر بھی اگر تم نہیں مانو گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی عذاب میں مبتلا کر دیے جاؤ, تم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا شکار ہو جاؤ. کہ جو شخص باوجود قدرت کے اپنے بچوں کی بھی اصلاح نہیں کرتا, اپنے گھر والوں کی اصلاح نہیں کرتا, اپنے بیوی بچوں کی اصلاح نہیں کرتا, اپنے اہل و عیال کی اصلاح نہیں کرتا, تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, میرے مدنی چینل کے ناظرین, ایسا شخص خسارے میں رہتا ہے, ایسا شخص نقصان میں رہتا ہے. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار فرماتے ہیں, منقول ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عالم صاحب لوگوں کو گھر پر جمع کر کے بیان سنایا کرتے تھے. اس عالم صاحب کا ایک نوجوان لڑکا تھا. ایک روز اس نے ایک خوبصورت لڑکی کی طرف اشارہ کیا, جو اس عالم صاحب نے دیکھ لیا اور کہا اے بیٹے صبر کر. یہ کہتے ہی عالم صاحب اپنے تک سے فوراً منہ کے بل گر پڑے, یہاں تک کہ ان کے بعد جوڑ بھی ٹوٹ گئے. اللہ عز و جل نے اس وقت کے نبی علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ فلا عالم کو خبر کر دو کہ میں اس کی نسل میں کبھی صدیق پیدا نہیں کروں گا. کیا میرے لیے صرف اتنا ہی ناراض ہونا تھا کہ وہ بیٹے کو کہہ دے اے بیٹے صبر کر؟ مطلب یہ ہے کہ اپنے بیٹے پر سختی کیوں نہیں کی اور اس کو اس بری حرکت سے اچھی طرح باز کیوں نہ رکھا؟ منقول ہے قیامت کے روز اللہ عز و جل کی جناب میں ایک مرد کو کھڑا کیا جائے گا, اس کی بیوی اور اولاد اللہ کی جناب میں مجھ شکایت کرتے ہوئے عرض کریں گے اے ہمارے رب اس مرد کو ہمارے حق کے بارے میں مواخذہ یعنی پوچھ گچھ کر, کیونکہ اس نے ہمیں ہمارے دین کی باتیں نہ سکھائیں اور ہمیں حرام روزی کھلاتا تھا اور ہم بے علم تھے, لہذا اس بد نصیب کو حرام روزی کمانے کے سبب پیٹا جائے گا یہاں تک کہ اس کا گوشت جھڑ جائے گا. اس کے بعد انہیں میزان پر لے جایا جائے گا, فرشتے پہاڑ کے برابر مرض کی نیکیاں لائیں گے. تو عیال اور اولاد وغیرہ, عیال یعنی اولاد وغیرہ میں کا ایک شخص بڑھے گا اور کہے گا میرا وزن کم ہے اور وہ اس کی نیکیوں میں سے لے لے گا. پھر دوسرا عیال کا شخص آئے گا, وہ بھی اس کی نیکیوں سے اپنی کمی پوری کرے گا. غرض یہ ہے کہ وہ سب اہل و عیال اس کی نیکیاں لے جائیں گے, پھر وہ اپنے گھر والوں کی طرف رک کر کے کہے گا آ میری گردن پر, اب وہ گناہ رہ گئے جو تمہارے لیے میں نے اٹھائے. اور فرشتے کہیں گے یہ وہ بد نصیب شخص ہے جس کے گھر والے اس کی تمام نیکیاں لے گئے اور یہ ان کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا. اے میرے مدنی چینل کے ناظرین, میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں, غور کیجئے. نیکی کی دعوت دینے کے شروع میں میں نے برکتیں, میں نے فضائل بیان کیے کہ نیکی کی دعوت دینے سے کس قدر تبدیلی آتی ہے. آج معاشرے میں جس طرح برائیاں عام ہو رہی ہیں, شراب عام ہو رہی ہے, جوا عام ہو رہا ہے, موسیقی عام ہو رہی ہے, فلمیں عام ہو رہی ہیں, ڈرامے عام ہو رہے ہیں, میڈیا کے ذریعے تباہی پھیلائی جا رہی ہے اور ایجوکیشن کے نام پر تباہی پھیلائی جا رہی ہے, بازاروں میں بے حیائی, کیا سمندر گویا کے بے چلا, ہر طرف سے گویا کے فتنے اور فساد امنڈ امنڈ کر آ رہے ہیں. کیا اب بھی نیکی کی دعوت دینے میں سستی کرو گے؟ کیا اب بھی برائی سے منع کرنے میں سستی کرو گے؟ ارے کس قدر تیزی کے ساتھ یہ برائیوں کا بے حیائی کا سیلاب بڑھتا آ رہا ہے. کچھ عرصے قبل, کچھ ہی مہینوں قبل ہمارے ملک پاکستان کے بعض علاقوں میں زبردست سیلاب آیا, سب رنجیدہ ہو گئے, غم زدہ ہو گئے. ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ ان مظلوموں کی مدد کرو, ان مسلمانوں کی مدد کرو, ان کی غم خواری کرنی ہے, ان کو ان کے ٹھکانے پہ لگانا ہے. دعوت اسلامی نے بھی اس معاملے میں الحمدللہ مقدور بھر کام کرنے کی کوشش کی, لیکن نیکی کی دعوت اس وقت بھی دی جا رہی تھی, اس وقت بھی سمجھا جا رہا تھا کہ اس پانی کے سیلاب سے پریشان ہونے والوں, تمہیں یہ پانی کا سیلاب نظر آ رہا ہے مگر وہ بے حیائی کا سیلاب نظر نہیں آ رہا جو تمہارے گھر میں آ کر تم کو اور تمہارے بیوی بچوں کو بہا کر لے گیا. وہ سیلاب نہیں دیکھ رہے. اس سیلاب کے آگے بند نہ باندھنے پر تم نے لوگوں کا ملامت تو کی لیکن اپنے ہی گھر میں آنے والے گناہوں کے اور بے حیائی کے سیلاب کے آگے تم نے بند نہیں باندھا. تم اپنے بیوی بچوں کو بے حیائی سے بچانے میں بند نہ باندھ سکے. تم اپنے اہل و عیال کو رشتہ داروں کو بے حیائی سے بچانے میں کسی قسم کی نیکی کی دعوت کا برائی سے منع کرنے کا بند نہ باندھ سکے. ارے اگر ان کو قصوروار ٹھہراتے ہو جو پانی کا بند نہ باندھ سکا تم بھی قصوروار ہو کہ تم بھی بے حیائی سے اپنے اہل و عیال کو بچانے کا بند نہ باندھ سکے. اپنے آپ کو بھی دیکھو, اپنے گریبان میں بھی جھانکو. وہ ماں دیکھے جو اپنے بچوں کی تربیت نہ کر سکی, وہ بہن دیکھے جو اپنے بھائی کو نیکی کی دعوت نہ دے سکی, وہ بیوی دیکھے جو شریعت کے دائرے میں رہ کر اپنے شوہر کو نیکی کے راستے میں نہ لا سکی, وہ مرد دیکھے, وہ باپ دیکھے جو اپنی بیٹی کو اپنے بیٹوں کو اپنی بیوی کو بچوں کی امی کو راہ راست پر لانے میں کی کوشش نہیں کرتا. ہاں جس سے طاقت بھر کوشش کی, مختور بھر کوشش کی, اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق کوشش کی, اللہ نے چاہا تو وہ بری ذمہ ہوگا. ورنہ یاد رکھو جو اپنے اہل پر حیا نہیں کرتا, انہیں بے حیائی سے روکتا نہیں, بے حیائی سے بچاتا نہیں, ایسے شخص کو حدیث پاک میں دیوس کہا گیا. اگرچہ وہ با امامہ ہو, اگرچہ وہ داڑھی والا ہو, اگرچہ مدنی برقعے والی ہو, اگرچہ وہ مسجد کے اندر درس دیتا ہو, اگرچہ وہ مذہبی کہلاتا ہو, کہ صحیح شخص ہو, اگر طاقتور اپنے اہل پر حیا نہیں کرتا, غیرت نہیں کھاتا, انہیں اللہ کی نافرمانی سے بھی حیائی سے روکتا نہیں ہے, ایسے شخص کو حدیث پاک میں دیوس کہا گیا ہے, اور دیوس پر جنت حرام ہے. بڑی ہی توجہ کی بات ہے. آج مہنگائی, فتنے, قتل و غارت گری, پریشانیاں, زلزلے, طوفان, سیلاب, تو زمین سے پانی نکل رہا ہے, آسمان سے پانی برس رہا ہے, زمین ہل رہی ہے, مہنگائی آ رہی ہے, خوف, دہشت, بد امنی, ناچاکیاں, فتنے, فساد, نا اتفاقیاں, یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہو, ارے پھر بھی جاگتے نہیں. حل کیا؟ آپ کہو گے برائیاں برائیاں بیان کر رہے ہو, پریشانی پریشانی بیان کر رہے ہو, ارے خدا کے بندے کو علاج بھی تو بتاؤ. ارے آپ کو علاج ہی تو بتانے کے لیے آج حاضر ہوا ہوں. وہ علاج ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر, نیکی کی دعوت دینا, برائی سے منع کرنا. اپنے آپ کی اصلاح کرو, اپنے آپ کو نیک بناؤ. تمہیں دعوت اسلامی نے مدنی قافلے دیے, تمہیں دعوت اسلامی نے ہفتہ وار اجتماع دیے, اور اپنے آپ کو نیک بنانے کے لیے تمہیں دعوت اسلامی نے مدنی انعامات دیے, ایک چھوٹا سا رسالہ دیا ہے, ارے جیب میں رکھو, اپنے پاس رکھو. روزانہ 12 منٹ اس رسالے کو تو دیکھو, ارے 7 منٹ اس رسالے کو تو دیکھو. تمہیں نیک بننے کا جذبہ ہے, 5 منٹ نہیں ہے. تمہیں متقی بننے کا جذبہ ہے, 5 منٹ نہیں ہے. تمہیں پرہیزگار بننے کا جذبہ ہے, 5 منٹ نہیں ہے. تمہیں اس بات کا جذبہ ہے کہ میرے بیان میں تاثیر آ جائے, میرے عمل میں تاثیر آ جائے, میرے کردار میں تاثیر آ جائے, 5 منٹ نہیں ہے. ارے تم مدنی انعام کا رسالہ کھول کے تو دیکھو, فکر مدینہ کر کے تو دیکھو. میرے رب کی رحمت شامل ہار رہی, مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی نظر عنایت رہی, مرشید برحق, مرشید حق کی اگر تم پر ہاتھ رہا, مرشید حق کا ہاتھ رہا, اس کی توجہ, اس کا فیض رہا, تو یہ 5 منٹ 7 منٹ کا مدنی انعام دیکھ رہا, فکر مدینہ کرنا, انشاءاللہ عزوجل تمہیں با عمل بنا دے گا, تمہیں متقی بنائے گا, تمہیں پرہیزگار بنائے گا. ارے 5 منٹ نہیں ہے تمہارے پاس, 7 منٹ نہیں ہے ہمارے پاس, 4 منٹ نہیں ہے کہ ہم رسالہ ہی پڑھ کر دیکھیں, فکر مدینہ کر لے, اپنے عمل کا جائزہ لے لے. کہ جبکہ آپ یہ قرآن بھی رکھتے ہو کہ تبدیلی آنی چاہیے, یہ قرآن بھی رکھتے ہو برائی مٹنی چاہیے, یہ قرآن بھی رکھتے ہو بے حیائی مٹنی چاہیے, یہ قرآن بھی رکھتے ہو کہ ہر کوئی نمازی بن جائے, یہ قرآن بھی رکھتے ہو جماعت کا پابند بن جائے, یہ قرآن بھی رکھتی ہو کہ اسلامی بہن باپ پردہ بن جائے, یہ ساری قرآن رکھتے ہیں, لیکن اپنے آپ کو با عمل بنانے کی کوشش نہیں کرتے. کہ جو با عمل ہوتا ہے اس کے بیان میں اثر ہوتا ہے, جو با عمل ہوتا ہے اس کے کردار میں اثر ہوتا ہے, جو با عمل ہوتا ہے اس کے گھر میں برکت ہوتی ہے. ارے آپ نے اتنی مشہور حکایت بھول گئے کیا؟ یاد رہی کہ ایک والد اپنے بیٹے کو مدرسے میں پڑھا رہے تھے, ہفتہ ہفتہ وہ کھانا پیش کرنے کے لیے اپنے بیٹے کے پاس جاتے, ایک دن گھر سے ٹیفن لے کر اپنے بچے کے پاس گئے, بیٹے کے کمرے میں جا کر دیکھا کہ باہر باہر بازار کی روٹی پڑی ہے, ناراض ہو گئے کہ میرا بیٹا بازار کی روٹی کھا رہا ہے, تقوی کے خلاف سمجھا اس کو, واپس لوٹ گئے. بیٹا پیچھے گیا, ابا جان کیوں ناراض ہو رہے ہو؟ کہا بیٹا تیرے گھر میں بازار کی روٹی تھی, مجھے اچھا نہ لگا. بیٹے نے کہا ابا جان سنے تو صحیح, یہ میرا قصور نہیں ہے, یہ تو میرے دوست کی روٹی ہے, وہ بازار سے لایا ہے. باپ نے کہا یہ تیرا جواب مجھے مطمئن نہیں کرتا, کیونکہ اگر تو مطمئن, تو اگر متقی ہوتا تو تیرے دوست پر تیرے تقوی کا اثر ضرور پڑتا. تو متقی نہیں ہے, تو پرہیزگار نہیں ہے. اگر آج ہم متقی پرہیزگار نیک کردار با عمل با حیا ہو, سنجیدہ ہوں اور اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ تعالی وسلم کی کامل اطاعت کرنے والے بنے, آپ دیکھیے اس کا اثر ہمارے گھر پہ بھی ہوگا, ہمارے بازار پہ بھی ہوگا, ہمارے محلے پہ بھی ہوگا. ارے ایسا اثر ہوتا ہے نیک متقی کا کہ جس محلے میں ایک نیک شخص رہتا ہے اللہ تعالی اس کے اطراف میں 100 گھر والوں پر رحمت نازل کرتا ہے. متقی اور نیک لوگوں کی برکتیں ہیں, اس کے لیے مدنی انعام دیے گئے اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلے ہمیں دیے گئے, ہفتہ وار اجتماعات ہمیں دیے گئے. ایک ایک کے پاس جائیں, کوشش کریں, انفرادی کوشش کریں, اجتماعی کوشش کریں اور ماحول میں لے کر آئیے. دیکھیے ایک اجتماع شروع ہوا گلزار حبیب مسجد میں, ہوتے ہوتے باب المدینہ کا یہ اجتماع فیضان مدینہ میں ہوا, پھر کیا لوگ دنیا بھر سے اجتماع میں شرکت کرنے کے لیے صرف باب المدینہ آتے؟ نہیں نہیں, امیر سنت نے اجتماع تقسیم کی ہے کہ کون حیدرآباد سے آئے گا, کون نواب شاہ سے آئے گا, کون اکارا سے آئے گا, کون سردار آباد سے آئے گا, کون مرکز اولیا سے آئے گا, کون کشمیر میرپور سے آئے گا, کون بلوچستان کے کوئٹہ سے آئے گا, کون کہاں سے آئے گا, کون پشاور سے آئے گا, کون یو کے سے آئے گا, کون امریکہ سے آئے گا, ارے کون کون آئے گا. نہیں نہیں, سب کو بلایا نہیں جا سکتا, بلکہ سب کے پاس جا کر نیکی کی دعوت دینی پڑے گی, ٹریولنگ کم کرنی پڑے گی, مختصر راستے کرنے پڑیں گے, ایزی اپروچ کرنی پڑے گی, ان کے شہروں میں جا کر, ان کی گلیوں میں جا کر, ان کے محلوں میں جا کر, ان کے ملکوں میں جا کر دعوت اسلامی کے مبلغین کو بیان کرنا پڑے گا. گلزار حبیب میں ہونے والا اجتماع باب الاسلام کی طرف گیا, پنجاب کی طرف گیا, یوں دنیا کے مختلف ملکوں میں اجتماع پھیلا, نیکی کی دعوت عام ہوئی. اب دیکھا باب المدینہ بہت بڑا ہے, کہ اس سے پہلے دیکھا بمبئی بہت بڑا ہے, بمبئی میں ایک اجتماع ہوتا ہے, اتنا بڑا بمبئی شہر, سارے لوگ ایک اجتماع میں کیسے جمع ہوں گے؟ بمبئی میں 2 اجتماع ہوئے, بمبئی میں 3 اجتماع ہوئے اور آج آخری یہ بیان کے آخر تک میری ناقص معلومات کے مطابق ہند کے شہر بمبئی میں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار 26 اجتماع ہوتے ہیں, 26 اجتماع ہوتے ہیں. اسلامی بہنوں کا اجتماع تقسیم ہوا. اسلامی بہنیں اتنا سا, باب المدینہ چھوٹا شہر نہیں ہے, باب المدینہ بہت بڑا شہر ہے. اتنے بڑے شہر کے اندر ایک اجتماع نہ کافی تھا, اسلامی بہنیں باہر آ جاتی, او ہو ہو ہو بھائی, دیکھتے ہی اسلامی بہنوں نے تو سڑکیں بھر دی, گلیاں بھر دی اور مطلب پھر اجتماع تقسیم ہوا. آج بھی اجتماعات کم و بیش 40-45 اجتماع اسلامی بہنوں کے ہوتے ہیں ہفتہ وار مختلف شہروں میں. اچھا یہ تو ہفتہ وار اتوار کا اجتماع, ہلکا سطح پر الگ ہونے والے اجتماعات الگ ہیں. تو جتنی زیادہ سہولت دیں گے, جتنا قریب لائیں گے, انشاءاللہ عزوجل اس قدر آپ کے اجتماعات میں آنے والوں کی تعداد بڑھے گی. اگرچہ اس سے ایک جگہ جمع ہونے والوں کی تعداد کم لگتی ہے کہ پورا شہر اگر فیضان مدینہ میں جمع ہو تو لگتا ہے کہ تعداد اتنی ساری ہے, اور جب تقسیم میں لگتا ہے کہ اجتماع فیضان مدینہ کا چھوٹا ہو گیا. چھوٹا نہیں ہوا. اگر آپ یہ سارے تقسیم ہونے والے اجتماع کی تعداد جمع کرو گے تو اجتماع پہلے سے بہت زیادہ بڑا ہو جاتا ہے. کہ جو لوگ دور کا سفر کر کے نہیں آ سکتے, گھر کے قریب ہوتے, ماں باپ نہیں بیچتے, ایسے کئی لوگوں کو, افراد کو فائدہ ہوتا ہے. تو اجتماع تقسیم کیے گئے, آج نیکی کی دعوت کو تقسیم کیا گیا, مبلغین کو تقسیم کیا گیا, مدنی قافلوں میں سفر کروایا گیا, گلی گلی کوچے کوچے کریا کریا جا جا کر اجتماع کیے گئے. الحمدللہ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں والا اجتماع دنیا کے سینکڑوں مقامات پر ہوتا ہے, جس میں ہر ہفتے بلا مبالغ ہر ہفتے, یہ الحمدللہ میرے امیر سنت کی اکلوتی چہیتی خون پسینے سے سینچی ہوئی پیاری پیاری تحریک کی خصوصیت ہے. اس وقت روئے زمین پر اس انداز پر ایک رات میں لاکھوں مسلمان کو مسجد میں اجتماع گاہ میں جمع کرنے والی, سنت و برائس بیان سنانے والی ایک ہی تحریک ہے, اس کا نام ہے دعوت اسلامی. مجھے پرچی آئی ہے کہ 26 کی جگہ بمبئی میں اس وقت 11 اجتماع ہو رہے ہیں. جزاک اللہ, 11 اجتماع ہو رہے ہیں. پچھلے دنوں کسی نے 26 بتایا تھا, 11 اجتماع ہو. نگران کابینہ پاکستان اس وقت میری رہنمائی فرمائی ہے, جزاک اللہ خیر. البتہ یہ دیکھیے, یہ ہے نیکی کی دعوت کا انداز. اسلامی بہنوں کے گھر گھر مدرسۃ المدینہ بالغات کھولے گئے, اصلاح کا انداز. اسلامی بھائیوں کے مدرسۃ المدینہ بالغان کھولے گئے, مسجد مسجد, اصلاح کا انداز, نیکی کی دعوت کا انداز. گلی گلی چوک چوک درس دیے گئے, اسلامی بھائی دے رہے ہیں انداز. اسلامی بہنیں گھر درس دے رہی ہیں. دیکھیں اسلامی بہنوں کو ان کے دائرے میں رکھا جا رہا ہے کہ تم پردے میں رہو. آپ پردے میں رہیں, عورت کا مطلب ہی پردے میں رہنے والی. دعوت اسلامی نے ان کو پردے میں رکھ کر شریعت کے دائرے پورے کرتے ہوئے ان سے کام لیا, ان کو کام دیا. آج الحمدللہ امین سر فرماتے, اگر میں کہوں کہ دنیا بھر میں اسلامی بہنیں اسلامی بھائیوں سے کم نہیں ہیں تو غلط نہیں ہوگا, بلکہ ہو سکتا ہے کہ زیادہ بھی ہو گئی ہوں. مدری چینل نے اور انقلاب برپا کر دیا. دو اہم ترین ذریعے ہیں بربادی پھیلانے کے, برائی اور بے حیائی پھیلانے کے. ایک اس وقت موجودہ نظام تعلیم جو کو ایجوکیشن کے نام پر چلا جاتا ہے, بالخصوص مخلوط تعلیمی نظام, مرد عورت لڑکے لڑکے ساتھ پڑھتے ہیں, اور وہاں جو ماحول ہے المان والا فیض, اور ایک میڈیا. دعوت اسلامی نے ان دونوں کے ذریعے بھی اصلاح امت کا طریقہ نکالا. پہلا میڈیا مدری چینل لے آئے, آیا ہو ٹی وی دیکھ کر ثواب کمانا ہے, مدی چینل دیکھو تم ٹی وی بھی دیکھو گے ثواب بھی ملے گا. آیا ہو مدی چینل دیکھو, آ جاؤ مدی چینل دیکھو, ثواب بھی ہے اجر بھی ہے. اس کو پیسے بھی دو گے تو تمہیں اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا, ثواب ہی ثواب. تعلیم الحمدللہ 25 سفر مظفر سے اس سے اعلیٰ حضرت دعوت اسلامی کا انتہائی اہم انقلابی شعبہ ظاہر ہو رہا ہے, اور اس کا نام ہے دار المدینہ. نظام تعلیم دعوت اسلامی اب بتائے گا کہ نظام تعلیم کس کو کہتے ہیں. الحمدللہ ابھی بالکل انیشلی بنیادی سطح پر یہ شروع کیا جا رہا ہے. فیضان مدینہ کے 2-3 مکتب میں ہم شروع کر رہے ہیں. الحمدللہ اساتذہ ہیں, کتابیں چھپ کر مکتبۃ المدینہ پر آ چکی. اس کا نصاب دعوت اسلامی نے خود بنایا, خود چھاپا, کاپیاں ہماری, طلبہ ہمارے سارے کے سارے اس وقت پڑھنے والے حافظ, جن کو داخلہ دیا سارے حافظ. استاد انشاءاللہ اکثر ہمارے استادوں کی تعداد عالموں پر ہوگی. عالم استادوں کا لباس مدنی اور طلبہ کا یونیفارم مدنی, سب کا مدنی اولیا. آگے جا کر انشاءاللہ دار المدینہ مدنی منیوں کو یعنی بچوں کو بھی پڑھائے گا, اور ان کا بھی مدنی لباس یونیفارم مدنی برقع ہو جائے گا. انشاءاللہ آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ دار المدینہ کے شعبے کو ہم آگے لے کر بڑھیں گے. ابھی فی الحال فیضان مدینہ کے چند مکتب میں ہم ایک تجرباتی طور پر دار المدینہ کا ہم نے آغاز کیا ہے. فاؤنڈیشن جنہیں بالکل لکھنا پڑھنا نہیں آتا ان کا سلیبس, ان کا کتابیں الگ ہیں, اور جنہیں کچھ آتا ہے تو ان کو فرسٹ سیمسٹر یعنی پہلے درجے میں. الحمدللہ یہ 3 سال کا کورس ہوگا, 6-6 مہینے میں ایک ایک درجہ پورا ہو جائے گا, اور ایک وقت آئے گا کہ 3 سال میں یہ طالب علم دار المدینہ میں پڑھا ہوگا انشاءاللہ امتحان دے کر جامعۃ المدینہ کے 3rd درجے میں عالم بننے کے لیے داخلہ لے لے گا, کیونکہ اس میں درس نظامی کے اسباب بھی پڑھائے جائیں گے, حافظوں کو قرآن پاک حص بھی پکا کروایا جائے گا, اس میں کمپیوٹر بھی ہے, اس میں انگلش لٹریچر بھی ہے, اس میں اردو عربی بھی ہے. اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ دینی فرض علوم سکھائے جائیں گے, اہم ترین. پورا وہ جو دنیاوی نصاب ہے یہ بھی ہے. اگر جامعۃ المدینہ میں نہیں جانا تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا یہ بچہ جو دار المدینہ پڑھے گا اللہ نے چاہا تو یہ امتحان دے کر 8ویں کا 9ویں میں داخلہ لے سکتا ہے. تو یہ ایک کوشش کر رہی ہے دعوت اسلامی. آپ دعا کریں اللہ آسانی فرمائے اور ہمارے مدنی مقاصد میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے. یہ بھی فی سبیل اللہ, تعلیم فی سبیل اللہ, 9 فیس, کوئی فیس نہیں. آ جاؤ, کتابیں آپ کو خریدنی ہے کنوینس آپ کو دینا. آپ چاہتے موٹر سائیکل پہ چھوڑ دیں اپنے بچے کو, کاری پہ چھوڑ دیں, آپ کی مرضی ہے. ہم کوئی فیس نہیں لیں گے. دعوت اسلامی چندے پر چلتی ہے، دار المدینہ کو چلانے کے لیے بھی چندہ بہت ملے گا انشاءاللہ. بلکہ ابھی سننے والوں نے تو نیتیں کر لی ہوں گی کہ اتنا بڑا انقلابی کام دعوت اسلامی کر رہی ہے، اب ہم دار المدینہ چلانے کے لیے بھی دل کھول کر مدنی عطیہ دیں گے، اس شعبے میں بھی مدنی انقلاب آ جائے گا انشاءاللہ. ہمارا مزہ دار المدینہ میں پڑھنے والا بچہ گھر میں آ کر جب آپ کے سامنے عربی اور انگلش میں بات کرے گا آپ کو خوشی ہوگی، ارے ہمارا بچہ بولتا ہے انشاءاللہ، انگلش میں بیان کرے گا، عربی بیان کرے گا، اور زبردست عالم مفتی مبلغ دعوت اسلامی بنے گا انشاءاللہ. دعوت اسلامی کا مستقبل بڑا روشن بڑا تابناک ہے، اللہ کی رحمت ہے. اللہ امیل سنت کو، علماء سنت کو، ہمارے اکابرین پر خوب خوب رحمت نازل فرمائے. تو یہ تھا، تو چینل دیکھنے کی طرف لے جائیں مدنی چینل، اور انشاءاللہ دار المدینہ جو جو آگے بڑھے گا آپ کے شہروں میں بھی کھلے گا، مختلف شہروں میں کھلے گا، یو کے یورپ میں بھی دار المدینہ کی شاخیں کھلیں گی، امریکہ میں بھی کھلیں گی، ہند میں بھی کھلیں گی، دنیا کے تقریباً ممالک میں انشاءاللہ دار المدینہ کی شاخیں کھولی جائیں گی. بٹ ہر چیز گریجولی آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہوتی چلی جائے گی، اللہ تعالیٰ خیر و برکت نازل فرمائے. اسلامی بہنوں کا جو اجتماع جاری ہے انشاءاللہ حسب معمول اب اس میں ہم ذکر و دعا بھی کریں گے. ذکر و دعا کے بعد اسلامی بہنوں کے اجتماع کو یہ چلاتی رہیں گی جو ان کا اختتامی عملات ہوتے ہیں، ہم بھی مدنی چینل سے ڈسکنیکٹ ہو جائیں گے. اگر نگران کابینہ کے ذہن میں کچھ سوالات ہو تو وہ بھیج دیں، ہم بھی ڈسکنیکٹ ہو جائیں گے، اور ڈسکنیکٹ ہونے کے بعد ہمارا فیضان مدینہ میں ہونے والا یہ تربیت اجتماع، فیضان مدینہ میں باب المدینہ کے ذمہ داران کا تربیت اجتماع بھی جاری ہے، تو یہ تربیت اجتماع جو فیضان مدینہ میں ہو رہا ہے انشاءاللہ یہ چلتا رہے گا، کیونکہ یہ چینل سے ہم ڈسکنیکٹ ہونے کے بعد، آف لائن ہونے کے بعد ہمارا تقریباً عشاء کی اذان تک سوالات جوابات کا سلسلہ رہے گا، تو ذمہ داران کے سوالات ہوں گے اور انشاءاللہ اس کے جوابات دیے جائیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خوشخبری، الحمدللہ جس طرح آج پاکستان اور بیرون ملک میں ذمہ دار اسلامی بھائیوں کا یہ تربیت اجتماع جاری ہے، آنے والی جمعرات جو کہ 27 جنوری ہے، 27 جنوری صبح 10 بجے انشاءاللہ عزوجل ملک اور بیرون ملک کی تمام ذمہ دار اسلامی بہنوں کا تربیتی اجتماع ہوگا. انشاءاللہ عزوجل 27 جنوری بروز جمعرات صبح 10:26 پر اسلامی بہنوں کا تربیتی اجتماع کا آغاز ہوگا، اور یہ اجتماع ڈویژن سطح پر منعقد کیے جائیں گے. ذمہ دار اسلامی بہنیں بھی توجہ فرما لیں، اس اجتماع میں ذیلی، حلقہ، علاقہ، صوبہ، کابینہ کی تمام ذمہ دار اسلامی بہنیں شرکت کریں گی، مدرسۃ المدینہ کی طالبات اور مدرسات بھی شرکت کریں گی، اسی طرح جامعۃ المدینہ للبنات کی مدرسات و طالبات بھی اس تربیتی اجتماع میں شرکت کریں گی. تو آنے والے جمعرات صبح 10:26 پر یہ اجتماع عالمی مدری مرکز فیضان مدینہ میں بھی ایک ڈویژن کی اسلامی بہنیں جمع ہوں گی، اور باب المدینہ اور دیگر تمام شہروں تمام ممالک میں بھی ذمہ دار اسلامی بہنیں ڈویژن سطح پر اپنی ذمہ دار اسلامی بہنوں کو جمع کریں اور پردے میں رہ کر اس اجتماع کو بھی سننے کی کوشش کریں. انشاءاللہ ان کے لیے بھی تربیت کے مدنی پھول بیان کیے جائیں گے. صلو علی الحبیب. اب آج 18 سفر مظفر ہے, ان قریب دھوم پڑے گی. کیا پڑے گی؟ سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, مجدھار کی آمد, حضور کی آمد, مکی کی آمد, مدنی کی آمد. مرحبا, نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. جب تلک لگے چاند تارے چلچلاتے جائیں گے, تب تلک رشتے بلال جائیں گے. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. السلام والسلام علیک یا حبیب اللہ. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. السلام والسلام علیک یا رسول اللہ, السلام والسلام علیک. صلوا علی الحبیب. ابھی 12ویں کا مہینہ آیا نہیں, گدگدی شروع ہو گئی ہے کہ جلدی جلدی آ جائے, جلدی جلدی آ جائے اور اعلان ہو جائے مسجد مسجد سے کہ عاشقانِ رسول کو مبارک ہو, ربیع النور شریف کا چاند نظر آ گیا ہے. کیا چاند نظر آئے گا کہ ہر طرف چراغا ہی چراغا ہوگا, ہر طرف سب سب پرچموں کی بہاریں ہوں گی. دنیا بھر میں انشاءاللہ خوب خوب جشن ولادت کی دھومیں پڑیں گی. اس پر ہماری خوشیوں کو مزید 12 چاند لگانے کے لیے, ربیع النور کے 12 چاند لگانے کے لیے ایک بہت ہی پیارا تحفہ میں ملے گا, اور وہ تحفہ خوشخبری ہے ہمارے لیے, اور وہ تحفہ یہ ہے کہ انشاءاللہ عزوجل ربیع النور شریف کے چاند نظر آنے سے 12ویں تک روزانہ رات عشاء کی نماز کے بعد یہی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے امیر اہل سنت کے برائے راست مدنی مذاکرہ ہوگا. آئے آئے, خوب خوب مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں پڑیں گے, خوب علم دین کے مدنی پھول چن چن کر اپنے دامن میں جمع کریں گے انشاءاللہ. اور یہ مدنی مذاکرہ مدنی چینل پر بھی اللہ کی رحمت سے برائے راست نشر کیا جائے گا. تو یہ یاد رکھیے کہ ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں جو ہماری مصروفیات ہیں, لیکن یہ مدنی مذاکروں میں ہمیں شرکت کرنی ہے, اور ہر ذمہ دار یہ نیت کہ جو عام طور پر جو ہوتے ہیں کہ ہمیں ہر ایک کو انشاءاللہ مدنی مذاکرہ سننا ہے. آپ کی آواز نیچے نہیں جا رہی, سارے مائک کھول دیجئے, اس مائک والے ساؤنڈ والے سارے مائک کھلے رکھیں آپ پلیز. سب یہ عرض یہ کرنی تھی کہ کیا لنگر رسائل کے لیے جیسے گزشتہ دنوں میں آپ نے ترغیب ارشاد فرمائی تھی, تو اس کی باہر ربیع النور میں ہمارا کیا ذمہ دار چونکہ یہاں جمع ہے اور پاکستان بھر میں بھی اسلام بھائی سن رہے ہیں, اور سنا ہے کہ باپا کا اور رسالہ صبح بہارا بھی نئی ترتیب سے تشریف لا رہا ہے, وسائل بخشش بھی باپا نے عطا فرمائی ہے, وہ بھی آمد آمد ہے اس کی. یہ تو مہینہ ہی لنگر کا ہے, سبحان اللہ لنگر ہی لنگر ہے. انشاءاللہ وہ تاریخ کی لنگر رسائل ہوگا. آپ مکتبۃ المدینہ کو سنبھالیے, ہماری قوم آپ کے مکتبۃ المدینہ پر آنے والی ہے انشاءاللہ, تیار ہے. آپ اپنی دکانوں کو رسالوں سے, وی سی ڈیوں سے اور کیسٹوں سے بھر دیں, کتابوں سے بھر دیں. یہ ہماری جو الحمد داد اسلامی کی قوم ہے, اسلامی بھائی اسلامی بہنیں, یہ آپ کے مکتبۃ المدینہ کو خالی کر دے گی. بس جلدی جلدی جا کے لے لو, ایسا نہیں دیر ہو جائے اور پھر کچھ ملے نہیں. ایسا آواز تھوڑی کم آ رہی ہے اس پہ. نہیں آواز کم تو کیا بھائی, آواز کم آئی ہے. ہاں بھائی مختلف, یہ کیا آگے آگے والے کل نیتیں کریں گے, پیچھے پیچھے والے نہیں. بھائی آنے میں دیر ہو گئی ہے, ہاتھ اٹھانے میں تو جلدی کرو. رسائل بھی کریں گے. ہفتہ وار اجتماع کی جو تقسیم کچھ مزید ہو رہی تھی, اس کے حوالے سے بھی اسلام بھائی پرچیاں بھیج رہے ہیں کہ ہفتہ وار اجتماع بھی کچھ مزید تقسیم ہونے چاہیے اور تعداد بڑھانی چاہیے. باب المدینہ کے ذمہ داران نے تو مشورہ کیا تھا کہ 26 تقسیم ہوں گے, باپا تو فرما رہے 41 تک ہفتہ وار اجتماع تقسیم کر دو. جتنی تقسیم ہوگی اتنا کام بڑھے گا, اتنی زیادہ اسلامی بھائیوں تک پیغام پہنچے گا, اتنے زیادہ اسلامی بھائی ملیں گے. الحمدللہ محلے میں برکتیں ہوں گی اور خوب خوب دعوت اسلامی کا مدنی کام اور اس کا مدنی پیغام اس شخص تک بھی پہنچے گا جہاں تک اب تک نہیں پہنچ سکا. تو اجتماع تو انشاءاللہ بڑھیں گے. اب انشاءاللہ ذکر ہوگا, دعا ہوگی, پھر انشاءاللہ سوال جواب کا سلسلہ چلائیں گے. ذکر شروع کریں. گنبد خضرا کا تصور باندھ کر درود و سلام پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. یاد رہے اللہ کا ذکر یہ دلوں کا زنگ دور کرتا ہے, دلوں کا اطمینان ہے, قلب کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے, اور دعا یہ مدد لاتی ہے, اللہ کی رحمت لاتی ہے, اللہ کی محبت لاتی ہے, پریشانیوں کو دور کرتی ہے, بلاؤں کو دور کرتی ہے. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ, نور محمد صلی اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم, لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى

الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله خوش خبری امیر اہل سنت کا رسالہ صبح بہارا نئی آب و تاب سے چھپ کر آنے والے جمعرات سے اجتماع میں دستیاب ہوگا دنیا بھر میں سننے والے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں اس رسالے کو ضرور حاصل کیجئے الحمدللہ اس میں جشن ولادت منانے کے مدنی پھول جشن ولادت سے متعلق امیر سنت کا مکتوب جشن ولادت کو شریعت کے مطابق کیسے منانا چاہیے جشن ولادت منانے کا مدنی انداز پھر جشن ولادت منانے کی بہاریں جشن ولادت منانے کے حوالے سے بے شمار مدنی پھولوں کا گلدستہ صبح بہارا یہ نئی ترتیب کے ساتھ مقتۃ المدینہ سے حاصل کیجئے کریں گے یہ تو اب دیکھیں یہ تقسیم کرنے کا وقت ہے ابھی جمعرات یہ آ جائے گی یہ رسالہ لیجئے اور کوشش کیجئے کہ یقوم ربیع الاول سے پہلے پہلے عاشقان رسول کے ہاتھوں میں چلا جائے خوب خوب لیجئے اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے خرچ کرنے کے یہ دن ہے اور خوب خوب اس کا ارسال ثواب کیجئے اپنے گھر والوں کو اپنے والدین کو اپنے عزیز و اقارب کو اور کوئی 26,000 لے لے تو کوئی 12,000 لے لے یعنی اب 12 کیا تھا 26,000 12 تو 12,000 12 1,000 12 712 512 تو یوں 112 ورنہ کم از کم کم از کم ہر سننے والا اسلامی بہن نے نیت کرے کم از کم 12 رسالے لے کر تو میں ضرور پڑھوں گا اور تقسیم کر کے پڑھانے کی نیت کر لیجئے کم از کم 12 رسالے لے کر تقسیم کرنے کی کون کون نیت کرتا ہے کم از کم 12 اسلامی بہنیں بھی ہاتھ اٹھا کے نیت کرے گی جیسے رسالہ آئے گا مقتۃ المدینہ سے میں 12 لے کر اس کو پہلے تو پڑھنا ہے پورے خود کو پڑھنا ہے اور پھر انشاءاللہ اس کو تقسیم کرنا ہے اب دعا ہوگی انشاءاللہ دعا کے ختم ہوتے ہی ہم مدنی چینل سے ہمارا یہ تربیت اجتماع بھی جاری ہے یہ عشاء کی اذان تک جاری رہے گا پھر انشاءاللہ ذمہ داران کے سوالات کا کچھ سلسلہ ہے تو ہم آف لائن ہو جائیں گے ڈسکنیکٹ ہو جائیں گے دیگر مدنی چینل والے مدنی چینل کے سلسلے دیکھتے رہیں اور اسلامی بہنوں کے اجتماع میں اسلامی بھائی بذریعہ ٹیلی فون آپ کو پردے کی حالت میں اپنے دگر مدنی پھول بھی انشاءاللہ دیں گے اور آپ کا اجتماع بھی روٹین وائز ختم ہو جائے گا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا ما هو اہل اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقینا عذاب النار اللہم اغفر وارحم وانت خیر راحمین اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اهدنا الصراط المستقيم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام يا حنان يا منان يا سبحان يا رحمان تیرے کروڑا کروڑ احسان کے تو نے ہمیں مسلمان کیا اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن کرم ہمارے ہاتھوں میں دیا عاشقوں کی صحبت ہمیں عطا فرمائی دعوت اسلامی کا مدنی ماحول دیا اجتماع میں شرکت کی سعادت دی ضرور ہوتا ہے نہ جانے کتنے ہی تیرے بندے بندیاں دعا میں اس پر شریک ہیں، مدنی چینل پر شریک ہیں، یا ارحم الراحمین، اب سب سے پہلے تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں کہ گناہوں کی آلودگی، زبان آلودہ، ہاتھ آلودہ، دل آلودہ، رواں رواں آلودہ ہے مولا، ہم آلودگی کا ڈھیر بنے حاضر ہیں. سب سے پہلے ہم نے تیری تعریف بیان کی اور تو ساری تعریفیں، ساری حمد تیرے لیے، ساری خوبیاں تیرے لیے، تو رب ہے ہمارا، پالنے والا ہے ہمارا. ہم تیری تعریف نہ کریں تو کس کی کریں گے مولا؟ تو نے ہمیں پیدا کیا مولا، تو ہی پالتا ہے، تو ہی رزق دینے والا ہے، تو ہی شفا دینے والا ہے. تو نے ہی ایمان دیا، پیارے محبوب کا دامن دیا، صحابہ کرام کی محبت دی، اہل بیت کی محبت دی، اولیاء کاملین کی محبت دی، یہ تیرا کرم ہے. ہمیں دعوت اسلامی کا یہ سنت و ورا مہکا بہکا مدی ماحول دیا، سنتوں کی راہ پر چلایا مولا، یہ تیرا کرم ہے. تیرا کرم ہے. ہم گناہوں سے آلودہ ہیں، گناہوں اور تیری نافرمانیوں کا بوجھ لادے ہوئے مولا یہ بوجھ اتارنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. تیری رحمت کی ایک نظر ہمارے بوجھ کو اتار کر ہمیں ہلکا پھلکا کر دے گی اللہ. دل بوجھل ہو چکا، طبیعت بوجھل ہو چکی، گناہوں سے طبیعت بیزار تنگ آ رہی ہے مولا، مگر عادت اتنی پختہ ہے کہ چھٹتی نہیں ہے. کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں ہو ہی جاتا ہوں مبتلا یا رب. ہم تمنا رکھتے ہیں کہ ہم گناہ نہ کریں، نیت کرتے ہیں کہ ہم گناہ نہیں کریں گے مولا، مگر گناہوں کی پڑی ہے ایسی عادت ہے میرے اللہ، نہ چھوڑے جرم چھٹتے ہیں، نہ مارے نفس مرتا ہے میرے مولا. نفس و شیطان ہو گئے غالب، ان کے چنگل سے تو چھڑا یا رب، ان کے چنگل سے تو چھڑا چھڑا. لاج رکھ لے گناہگار کی، رام نام رحمان ہے تیرا یا رب. عیب میرے نہ کھول محشر میں، نام ستار ہے تیرا یا رب. یا رب العالمین، ہم اپنے سارے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور، ہمیں معاف کر دے. تجھے اچھا لگتا ہے معاف کرنا؟ تیرا بندہ جو تجھ سے معافی مانگے تجھے پسند ہے. ہم نے بے شمار کام تیرے ناپسند والے کیے ہیں جو تجھے پسند نہیں ہے مولا. مولا تو ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں سن رہا ہے، دعا کرنا تھا تجھے پسند ہے. تیرا بندہ تجھ سے معافی مانگے تجھے پسند ہے اللہ، معافی مانگ رہے گنا سے ڈر لگتا ہے مولا، اگر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی مولا، ساری پریشانیاں جو ہے مولا تیری ناراضگی کا تو نتیجہ نقصان ہے، نقصان ہے، خسارہ ہی خسارہ ہے. اور مولا مانتے تیری ناراضگی والے کام کیے، مانتے مولا تیرے غضب کو ابھارنے والے کام کیے، تصریف کرتے چارہ اقرار کیا ہونا ہے. ہم مانتے ہیں، ہم بالکل مانتے، بالکل مانتے، جرم کیے اللہ بالکل مانتے ہیں، مجرم ہے، عادی مجرم ہے، مانتے ہیں، مگر مولا ہم مجرم ہیں، گناہ گار ہیں، نافرمان ہیں، اے اللہ تیرے باغی نہیں ہے، تیری قسم تجھ پر ایمان لائے، تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا پالنے والا ہے، تیرے حبیب پر ایمان لائے، وہ ہمارے آقا ہے، ہمارے محبوب ہے، ہم پیارے آقا سے محبت کرتے ہیں، گناہ گار ہے مگر اللہ تیرے حبیب سے محبت کرتے ہیں، تیرے حبیب کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ہم نافرمان ضرور ہیں لیکن باقی نہیں ہے، اسلام سے محبت کرتے، ایمان سے محبت کرتے، دین سے محبت کرتے، اللہ ہمیں ایمان اچھا لگتا ہے، دین اچھا لگتا ہے، اسلام اچھا لگتا ہے، تیرا قرآن اچھا لگتا ہے، تیرے محبوب سے ہمیں بہت محبت ہے، خلفائے راشدین سے بہت محبت ہے، امہات المومنین سے ہمیں بہت محبت ہے، اہل بیت سے ہمیں بہت محبت ہے، ہم گندے ہیں، ہم گندے ہیں، اگر ہمیں جن سے محبت ہے مولا وہ تیرے اچھے بندے ہیں، تیرے محبوب بندے ہیں، اے اللہ تجھے تیرے ان محبوب بندوں کا واسطہ دیتے ہیں مولا، ہم گندوں کو اچھا کر دے، ہم گندے دلوں پر گناہوں کی میل چڑھی ہوئی ہے، دلوں پر سستی چڑھی ہوئی ہے، دلوں پہ گناہوں کی عادت جمی ہوئی ہے، ہمارے ہاتھ گناہ کے عادی ہو رہے ہیں، ہماری آنکھ گناہ کی عادی ہو رہی ہے، ہماری زبان گناہوں کی عادی ہو رہی ہے، ہماری سوچ گناہ کی طرف بڑھ رہی ہے، قدم گناہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، عادتیں گناہوں کی پختہ ہو رہی ہے، یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، یا اللہ یا اللہ ہماری گناہوں کی ان پختہ عادتوں کو ختم کر دے، گناہوں کی عادتیں دور کر دے، اللہ تقوی پرہیزگاری دے دے، تیری پسند کا بندہ بنا دے، اللہ تیری پسند کا بندہ بنا دے، یا اللہ گناہوں سے ہمارا معاشرہ لتھڑ گیا، یا اللہ نیکیوں کی دعوت کا جذبہ سرد پڑ گیا، برائی سے روکنے کا جذبہ سرد پڑ گیا، آنکھوں کے سامنے بچہ نافرمانی کرتا ہے روک نہیں پا رہے، تیری نافرمانی کر رہے رک نہیں پا رہے، بچوں کی امی نافرمانی کر رہی ہے منع نہیں کر پا رہے، اللہ پڑوسی نماز نہیں پڑھ رہا، دعوت نہیں دے پا رہے، خود نماز کی طرف جا نہیں پا رہے، فجر میں اٹھ نہیں پا رہے، کوئی گانے باجوں سے بچ نہیں پا رہے، یا ارحم الراحمین، ہمارا معاشرہ گناہوں سے لتر رہا ہے، شراب عام ہو رہی ہے مولا، جوا عام ہو رہا ہے، موسیقی کو روح کی غذا بتایا جا رہا ہے، اللہ کیسا دور آ گیا مولا، کیسا زمانہ آ گیا، تیرے حبیب کی امتی تیرے حبیب کی سنتوں کو پامال کر رہے، کیسا زمانہ آ گیا، کچھ تیرے بچنے کی صورت کیجئے، کچھ میرے بچنے کی صورت کیجئے، اب جو ہو رہا تھا مولا ہو رہا، اب تو جو ہو رہا تھا مولا ہو آقا کا کلمہ پڑھنے والی میری اسلامی بہنیں بے پردہ ہو گئی الفا یہ کیا ہو گیا ماں بہنوں کے ساتھ بری فلمیں دیکھتے ہیں بے حیائی دیکھتے ہوتا یہ کیا ہو گیا نماز قضا کر دیتے بولا یہ کیا ہو گیا پیالے یہ کیا ہو گیا تیرے حبیب کے غلام جوئے خانوں میں یہ کیا ہو گیا تیرے حبیب کے غلام رقص و سرور کر رہے ناچ رہے مولا جھوٹ بول رہے سود لے رہے رشوت لے رہے مولا یہ کیا ہو گیا یہ کیا ہو گیا اللہ ہم نیکی کی دعوت نہیں دے پا رہے بولا یہ کیا ہو گیا ہم برائی سے منع نہیں کر پا رہے بولا یہ کیا ہو گیا ہمیں دنیا کی دولت کی ہوس لگ گئی بولا یہ کیا ہو گیا بولا یہ کیا ہو گیا اللہ تو کفور رحیم ہے تو ارحم الراحمین ہے تو ہمارا مولا ہے اللہ تجھے تیرے حبیب کا واسطہ دیتے ہیں تجھے صحابہ کرام کے علم و تقوی کا واسطہ دیتے مولا ہماری حالت اچھی کر دے تیری قسم ہماری حالت اچھی نہیں ہے ہماری حالت اچھی نہیں اچھی نہیں ہے بخش ہماری ساری خطائیں بخش ہماری ساری خطائیں چھوڑ دے ہم پر اپنی عطائیں کھول دے ہم پر اپنی عطائیں ہمارے دل میں نیکی کی دعوت کا جذبہ داخل فرما دے ہمارے سستیاں دور کرتے اللہ درس و بیان کرنے کی کا جذبہ دے دے یا اللہ سنتوں بھرے مدنی قافلوں میں سفر کرنے والا بنا دے یا اللہ درس و مدرسے کا پابند بنا دے اللہ اجتماعات کا پابند بنا دے یا رحم الراحمین ہمارے قدموں کو جما دے نفس و شیطان کے شر و فساد سے بچا لے اللہ علم و عمل کا پیکر بنا دے فرض علوم سیکھنے والا بنا دے علم والا بنا دے جہالت کے اندھیروں سے ہمیں دور کر دے، علم دین علم نافعے کی اجالوں سے ہمیں منور کر دے مولا، منور کر دے، تیرے حبیب کا واسطہ منور کر دے، امام اعظم کا واسطہ، میرے غوث پاک کا مولا، میرے داتا کا واسطہ، اللہ ہمارے داتا کا واسطہ مولا، تقوی دے دے، پرہیزگاری دے دے، اللہ ہماری قبر کو ہمارے حشر کو اچھا کر دے، یا اللہ ہمیں ان زلزلوں کے جھٹکوں سے بچا، اللہ تیرے عذاب سے بچا، تیرے غضب سے بچا، تیرے قہر سے بچا، اللہ تجھ سے تیری رحمت کا، تیرے کرام کا، تیرے فضل کا سوال کرتے، اللہ ہمارے ساتھ عدل نہیں، ہم سے فضل فرما دے، ہم پر فضل فرما دے، ہم پر فضل فرما دے، اللہ درگزر کر دے، اللہ درگزر کر دے، زمینی آسمانی بلیا سے بچا لے، اللہ بیماریاں پریشانیاں قرض داریاں بے جا مقدمے بازیاں، اللہ یہ طرح طرح کے جو جائز حاجتیں مرادیں لیے اسلامی بھائی بھی آئے ہیں اللہ، اور نہ جانے کہاں کا اسلامی بہنیں پردے کی حالت میں، اللہ تیری بارگاہ میں جو اجتماع پردے کی حالت میں تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے، اللہ یہ ہاتھ اٹھائی ہوئی تیری بندیاں، تو سب کے دلوں کی حاجتیں جانتا ہے، کوئی بیماری کی دعا لے کر آئی ہے تو کوئی قرضے کی دعا لے کر آیا ہے، تو کوئی پریشانی لے کر آیا ہے، تو کوئی مقدمے میں پریشانی میں مبتلا آیا ہے، کوئی جادو میں مبتلا، تو کسی کی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، کسی کے بیٹے کا دکھ ہے، کوئی بے اولاد ہے، تو کسی کا شوہر تنگ کر رہا ہے، کسی کی بیوی نافرمان ہے، مولا طرح طرح کے پریشانیاں ہیں، پھر مولا یہ بدامنیاں ہیں، یہ بے برکتیاں ہیں، یہ قناتوں کا نہ ہونا ہے، مولا یہ بس کیا عرض کرے، اللہ تو سب جانتا ہے، ہمارے دکھ جانتا ہے، پریشانیاں جانتا ہے، اللہ تجھے تیرے حبیب کا واسطہ دیتے ہیں، اللہ رحمت کی نظر کر دے، اللہ رحمت کی نظر کر دے، ہمارے جملہ یہ پریشانیاں دور کر دے، اللہ پریشانی دور کر دے، اللہ یا اللہ یہ اجتماع میں بڑی امیدیں لے کر آئے ہیں، بڑی امیدیں لے کر آئی ہیں مولا، اللہ محروم نہ کر، اللہ محروم نہ کر، اللہ اللہ جب تیرا بندہ خالی ہاتھ اٹھاتا ہے تو حیا کرتا ہے اس کے خالی ہاتھوں کو واپس لوٹا دے، اللہ ہمارے خالی ہاتھوں کو واپس نہ لوٹا، اللہ کرم کر دے، تو کرم والا ہے، رحم والا ہے، فضل والا ہے، کرم کر دے، کرم کر دے، کرم کر دے، کرم کر دے، اللہ کرم کر دے، تیرے حبیب کا واسطہ دیتے کرم کر دے، اللہ حضرت کا واسطہ، اللہ میرے اعلی حضرت کے عرصے 25 سفر کو، اللہ اعلی حضرت کا واسطہ کرم کر دے، میرے داتا کا واسطہ ان کا عرصے مولا کرم کر دے، غریب نواز کا واسطہ مولا کرم کر دے، تیرے سارے نیک بندوں کا واسطہ کرم کر دے، کرم کر دے، کرم کر دے، اللہ بس ہماری جائز دعائیں جو ہمارے حق میں بہتر ہے پوری کر دے، اور جو ہمارے حق میں بہتر نہیں اللہ ہمیں اسے روک دے، اس کا خیال بھی ہمارے دل سے نکال دے، اللہ ہمیں حرام روزی سے بچا، ہمیں رزق حلال طیب عطا کر، اللہ کرم کر دے، فضل کر دے، یا اللہ تیری رضا اور ایمان کی سلامتی ہمارا مقدر کر دے، دنیا آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا، اللہ زوال نعمت سے بچا، اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت کر، پوری امت کی مغفرت کر، امیر اہل سنت پر کروڑوں رحمتیں نازل کر، علماء اہل سنت پر کروڑوں رحمتیں نازل کر، ہمارے ماں باپ پر کروڑوں رحمتیں نازل کر، اللہ ہمارے جتنے عزیز اقارب دنیا سے ایمان پر رخصت ہے سب کی مغفرت کر دے، یا اللہ ہمارے دوست احباب اہل و عیال رشتہ دار سب پر کرم کر دے، ہماری آل اولاد بیوی بچوں پر بھی کرم کر دے، اللہ سب پر کرم کر دے، تو کرم والا ہے، تجھ سے کرم مانگتے ہیں، کرم مانگتے، کرم مانگتے، فضل مانگتے، رحم مانگتے، یا اللہ تجھ سے تیرا فضل مانگتے، اللہ بس کرم کرم کرم کرم کر دے، ہم کرم کی دعا کرتے تو کرم کر دے، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، دوزخ سے بچا، بلا حساب جنت میں داخلہ دے دے، بلا حساب جنت میں داخلہ دے دے، تیرے حبیب کا پڑوس دے دے، اللہ تیرے حبیب کا پڑوس دے دے، تیرے حبیب کا پڑوس دے دے، اللہ بس ہم سے پوچھ کچھ نہیں کرنا، اللہ ہم سے پوچھ گچھ نہیں کرنا، ہم گناہ گار ہیں، مانتے گناہ گار ہیں، بس ہم کو بے حساب جنت میں داخل کر دے، اللہ تو کرم والا ہے، تو فضل والا ہے، تیری جنت بہت بڑی ہے، اللہ ہم مٹھی بھر ان مسلمانوں کو بلا حساب جنت میں داخلہ عطا کر دے، عطا کر دے مولا، عطا کر دے، تو قادر مطلق ہے، تو اللہ عطا کر دے، تیرے حبیب کا واسطہ ہماری دعائیں قبول کر لے، دعوت اسلامی کو دن 25ویں رات 26ویں ترقی دے، مدنی چینل کو نظر بس سے بچا، یا اللہ تمام دعوت اسلامی کے مبلغین، معلمین، متعلقین، محبین، وابستگان، اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں، ہم سب کو دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا فرما دے، جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. انشاءاللہ عزوجل 30 جنوری یہ آنے والے جو 30 اتوار ہے آنے والی اتوار دعوت اسلامی کا جو ماہانہ سلسلہ ہے مدنی چینل پر جو نشر ہوتا ہے تاجر کو کیسا ہونا چاہیے, کیونکہ اگلے جو اتوار ہے وہ 4-5 فروری وہ مدنی قافلوں کی بھرمار ہوگی انشاءاللہ عزوجل. خوب کو مدنی قافلے سفر پر روانہ ہوں گے کیونکہ چھٹیاں 2 چھٹیاں آ رہی ہیں, تو وہ 2 چھٹیوں میں انشاءاللہ ہمارے خوب کو تاجر اسلام بھائی بھی قافلوں میں سفر کریں گے. اس لیے ہر ماہ کی پہلی اتوار کو یہ اجتماع ہوتا ہے, لیکن ذمہ داران نے مشورہ کیا کہ مدنی قافلوں کی برکتیں مزید لوٹنے کے لیے اس ماہ ایک ہفتے پہلے یعنی 30 جنوری کو, اور آپ کو یاد رہے کہ 30 جنوری میرے آقا اعلی حضرت کا عرس بھی ہے, 25 سفر ہے اور دار المدینہ کا افتتاح بھی ہے, اور انشاءاللہ 11:30 بجے مدنی چینل پر دار المدینہ کا افتتاحی اجتماع بھی مدنی چینل براہ راست دکھایا جائے گا. تو یہ بھی ہوگا, دار المدینہ بھی دکھایا جائے گا کیسا دار المدینہ چل رہا ہے, اور انشاءاللہ ظہر کے بعد 2 بجے تاجر کو کیسا آنا چاہیے سنتوں برا بیان بھی ہوگا, اور ہفتے کی رات کو 25 سفر عشاء کی نماز کے بعد خصوصی مدنی مکالمہ ہوگا جس کا موضوع ہوگا وہ کیا بات ہے اعلی حضرت کی. مدنی چینل دیکھتے رہیے, دکھاتے رہیے, اور تاجر اجتماع میں خوب خوب شرکت کیجیے, اللہ عمل کی توفیق دے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا مکی یا مدنی قرشی ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسلامی بہنوں کے لیے اب ٹیلی فون کے ذریعے سلسلہ رہے گا. صلوا علی الحبیب, تمام اسلامی تشریف رکھیں, یہاں اسلامی بھائیوں کا مدد آ جائیے سرکار کے منگتوں.